uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland een pro-Russische leider aan de macht wil helpen in Oekraïne. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar heeft naar eigen zeggen de informatie gedeeld om Russische agressie af te wenden. Maar volgens Rusland klopt er niets van de Britse verklaring. De relatie tussen Rusland en Oekraïne is gespannen sinds Rusland is begonnen met het opbouwen van een troepenmacht aan de grens met Oekraïne. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Die bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe cao aanjagen. Een Franse solo-roeier is omgekomen tijdens een poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De Fransman van 75 was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van 3 maanden. Nadat de man noodsignalen had uitgezonden, vond de kustwacht zijn lichaam in de kajuit. De band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van popfestival Noorderslag in Groningen. De jury kende de popprijs toe aan Direct omdat de Haagse rockband zichzelf meermaals opnieuw heeft uitgevonden. En ook in 2021 een enorm doorzettingsvermogen heeft geëtaleerd. De band gaf bijvoorbeeld als een van de eerste optredens via livestreams. Direct krijgt 10.000 euro en een beeld van beeldhouwer en muzikant Theo Makai. Het weer, het is grotendeels bewolkt. Op sommige plaatsen hangt in de ochtend wat mist. Het blijft overal droog. In het westen vanmiddag wat zon. En het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Nu bij Smulders Textiel, de grote wintersale. Tot wel 50% korting op je nieuwe dekbedovertrek. Kijk op smulderstextiel.nl. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op brickwise.com. Nu bij Smulders Textiel, tot 50% korting. smulderstextiel.nl. Kom nu 1 week gratis kennismaken met e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. De elleboog? Boks. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn Van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Check vanbruggen.nl. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl. De smint. Ja, dat is nou nog eens een vogel die je op dit moment op veel plekken kunt aantreffen. Vooral in het westen, midden en noorden van ons land. Met honderdduizenden tegelijk zijn ze bij ons neergestreken om te overwinteren. De smint, ook wel de fluiteend genoemd, is dé favoriet van de 94-jarige Piet Zomerdijk. Hij doet al 50 jaar onderzoek aan eenden en we horen zo wat dat heeft opgeleverd. Goedemorgen. waar we er ook veel van hebben, ja, niet zoveel als van de smieten, maar wel ieder jaar meer, dat zijn halsbandparkieten. En de een vindt het brutale lawaai-papegaaien en de ander gezellige kwebbelaars. En weer een ander kent ze niet, omdat ze niet in zijn of haar deel van het land voorkomen. We bellen zo met Harvey van Diek van Zo van Vogelonderzoek voor de uitslag van de nationale halsbandparkietentelling. Verder presenteren we u de meerlijnige hamerhoofdplatform en een slimme manier om uw cv-ketel veel zuiniger af te stellen. Kijk, dat is een mooie start van Vroege Vogels. We zijn er tot 10 uur. U hoorde het Allegro assai uit de symfonie in Bes Groot van de Italiaan Muzio Clementi, uitgevoerd door de London Mozart Players. De smienteman van Noord-Holland, zo wordt Piet Zomerdijk ook wel genoemd. Want hij is dol op deze kleine wintergast. 50 jaar geleden begon het met de kuiveneend. Maar sinds 15 jaar gaat Piet 3 keer per week erop uit om smientegedrag te bestuderen. Verslaggever Marlijn Snijders, die mag met hem mee. Piet. Piet, ik hoor ze al. Ja, dat zitten ze. Zitten die heel erg veel, hè? Er zijn brede sloten. Ze kunnen heel gemakkelijk van het land zover in de sloot teruglopen als er enig gevaar is. Dus dat betekent dat er heel weinig energie verspild wordt als ze terug moeten naar het water omdat er een storing is. Maar deze dieren zien er erg mak uit. Die blijven rustig doorfourageren. Dat eet dan de hele dag door? Nou, 's morgens en 's avonds. Dat zijn de echte eeturen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar smienten die moeten per dag, per etmaal, wel 15 uur fourageren. Dus ze moeten wel heel erg veel eten. Dus het is heel erg belangrijk dat ze zo weinig mogelijk gestoord worden en zo lang mogelijk kunnen dooreten. Want smienten zijn erg klein en het voedsel wat ze eten, dat is gras, dat is niet erg voedselrijk. En dat betekent dus dat ze een snelle doorstroming hebben van dat voedsel en daar heel weinig energie uithalen. Ja. En daarom moeten ze zo lang fourageren. Het is het enige soortje dat het kleinste is op de hele wereld, wat alleen 's winters gras eet. Dus dat is een groot probleem van smienten. Dat het eigenlijk vreetmachines zijn die maar door moeten eten de hele dag. In heel erg energiearm voedsel. Want in gras zit bijna niks. Hè? Nee. De vezels die moeten uitgepoept worden. Dus ze leggen ook per uur zo'n 10 tot 12 keutels neer. Dat gaat een hele snelle doorstroming. En daarnaast zijn ze ook nog gevoelige storingen. Dus ze worden heel vaak onderbroken. Dat is zwaar leven, hè? Ja, maar het zie je ze niet eraf, hè? Ze weten niet beter. Dat scheelt. Ja. Oh, kijk, daar komt een hele groep weer bij. Ja. En die smienten die dus ook door Nederland komen, die horen bij een populatie die van IJsland tot voorbij de Oeral loopt. En die is ongeveer, schatten ze, een kleine miljoen vogels groot. En als je nou weet dat in Nederland daar minstens 40% van overwintert, dan is dat, Nederland heeft daar natuurlijk een grote verantwoordelijkheid voor, hè? En van die 40% zit in dit gebied, de Zeevang, ja, zit 4%. Dus eigenlijk 4% van die hele populatie kan gelijktijdig in de Zeevang aanwezig zijn. Er kunnen meer dan 40.000 vogels zitten. Grauwe gans over, hè? Er zitten hier heel veel gans in dit gebied. Dus, Nou Piet, we zijn een stukje doorgereden. En eigenlijk is in de auto blijven het handigst, hè? Ik denk het wel, ja. Het zijn prachtige dieren. Je hebt ze wel eens goed van dichtbij bekeken. Nou, zullen we dat eens even doen? Kan je je kijker erbij pakken? Ja, gaan we eens even doen. Ja. Dat mooie mannetje met dat grijze bovendekje en die rode kop. En dat gele frontje. En je ziet ook als ze in het water gaan die spiegel die oplicht. Ja. En het vrouwtje dat er heel wat eenvoudiger uitziet. Als je nou goed kijkt, zie je vaak dat zo'n mannetje en vrouwtje dicht bij elkaar zijn en ook hetzelfde gedrag hebben. Of ze zitten te pitten, of ze vliegen samen weg, of ze fourageren samen. En zo kan je dus nagaan hoeveel vogels er eigenlijk al gepaard zijn. En wat er opvalt is dat er heel veel mannetjes zijn die nog niet gepaard zijn. Dat komt omdat er altijd veel meer mannen zijn dan vrouwtjes. En hoe komt dat, dat er meer vrouwen zijn? Dat is bij alle eenden eigenlijk wel het geval. En men denkt dat dat komt omdat de vrouwtjes alleen verantwoordelijk zijn voor de broedzorg. Dus die lopen in het broedgebied grote risico's omdat ze eieren moeten leggen en een jongen moeten begeleiden en daardoor ook vaak minder goed eten. Dus dat relatief veel van die vrouwtjes doodgaan. Althans zoveel dat er veel meer mannetjes zijn dan vrouwtjes in het algemeen. Ja. En dat betekent dat als de wintertijd begint en die mannetjes die moeten een vrouwtje zoeken, dat ze dan niet te laat moeten zijn. Want als ze te lang wachten, dan schieten ze over. En voor de vrouwtjes is het weer aantrekkelijk om snel gepaard te zijn, omdat ze dan in de rangorde stijgen. En dan kunnen ze ook ongestoord fourageren en worden ze niet lastiggevallen door andere mannen. Dus het heeft voor allebei de geslachten een voordeel om in de winter vroeg gepaard te zijn, niet te lang te wachten. Piet, we hebben er gewoon twee voor de auto. Oh, even je alarmpie. Als je nu in de verte kijkt, dan zie je daar zo'n klein groepje. En als je dat precies zou tellen, dan zou je zien dat het allemaal paardjes zijn. En die hebben zich van hele grote groepen afgescheiden. Dat zijn waarschijnlijk vogels die wat meer ervaring hebben. En waar de paarvorming eigenlijk geen rol meer speelt. Die zonderen zich vaak af. Die kennen het landschap ook vaak beter. Dat zijn paargroepen. Dus die kunnen nog efficiënter fourageren dan in die grote groepen, waar natuurlijk altijd wat aan de hand is. Hè? Want als een groep groot is, is de kans dat er eentje opvliegt veel meer aanwezig in zo'n kleine groep. Ja. Dus dan gaat de hele groep de lucht in. Dat kost allemaal energie. En deze groepen die zijn gewend aan het landschap. Die zijn gewend aan elkaar. Je ziet ook helemaal geen interacties tussen die beesten. Ja, ze fourageren. Ze besteden alle tijd aan het fourageren. Gaan even een greppeltje in om te drinken. Parengroepen. Dat noem ik parengroepen, ja. Ik weet niet of het een officiële term is, maar je ziet dat ook bij andere eenden wel, hoor. Bij krakeenden. Dat er kleine groepjes zich afscheiden van echte gevormde paren. Die dus niks meer te maken hebben met die grote groepen waar altijd geduvel aan de hand is. Ja, Piet, ik zit even naar dat vrouwtje te kijken. Want ze hebben ook een hele mooie, een beetje grijs, blauwige snavel. Ja, met een mooi klein blauw snaveltje. Kijk nou. Ja, mooi. Chocola-achtig, een beetje bruinachtige voorkant. Ja, ze zeggen dat vrouwtjes niet mooi zijn, maar je ziet het hier, hè. Nou, mooi, dat donkere kopje is. Prachtig is ze. Ja. En dit paar is wel heel erg dichtbij, hè. Die trekken zich echt helemaal niks aan van ons. En hebben ze nou een voorkeur voor gras? Voor bepaalde soorten gras? Ja, ze hebben een voorkeur voor fijne grassoorten. Ze hebben namelijk een klein snaveltje waarmee ze stukjes van gras afpikken. En die grovere soorten, zoals Engels raaigras, die eten ze wel. Maar ze hebben een voorkeur voor fijnere soorten, zoals vossenstaart en beemdgras. En op het wat fioriengras en dat soort soorten. Want die kunnen ze makkelijker hanteren. Die kunnen ze sneller opeten, sneller oppikken. Dus de piksnelheid wordt dan groter. En dat betekent ook weer dat ze doelmatiger fourageren op fijnere grassoorten. En die staan ook meestal, die fijnere, aan de vochtige plekken in zo'n landschap. Maar op een akker met allemaal Engels raaigras zou je ze niet zo gauw aantreffen, zoals ganzen. En waar die vertrekken ze nou weer, Piet? Nou, ze gaan eigenlijk van half maart vertrekken de grote groepen. En begin april zijn ze eigenlijk verdwenen. Of wat vogels na. Dus eigenlijk richten ze volgens mij ook niet erg veel schade aan. In de eerste plaats omdat ze niet op alle graslanden zitten. Maar vooral op graslanden die zoals hier beschermd zijn. Vaak zijn het natuurreservaten waar het stil is. En ze komen in september, oktober vaak pas aan. Dan is de grasgroei, die staat al stil. En als ze in maart vertrekken, dan begint het gras pas te groeien. Dus je kunt eigenlijk niet zeggen dat smieten veel schade veroorzaken. Hebben we wel genoeg aandacht voor die smieten, Piet? Nou, eerlijk gezegd, voor de grutto hebben we meer aandacht. Hè? En dat vind ik ook goed, hoor. Want de grutto is natuurlijk een broedvogel die voor 80% in Nederland broedt. Dus die moet beschermd worden. Maar er mag ook meer aandacht aan de smiet besteed worden. Want dat is een vogel waarvan 40% van de hele populatie in Nederland overwintert. Ja. En een broedvogel is hier maar 3 of 4 maanden. Maar een wintervogel is hier 6, 7 of 8 maanden. Ja. En bovendien zijn er veel meer van. Dus ik zou zeggen dat de smint is zo'n beetje de grutto van de winter. Hè? Moeten we meer aandacht aan besteden. Nou, dat lukt vast wel. Het is een hele bijzondere vogel. Daar hebben we eigenlijk geen idee van hoe bijzonder die is. Hè? U hoorde Merlijn Snijders in gesprek met Smienteman van Noord-Holland, Piet Zomerdijk. Uit de lyrische pianowerken was dit Aan de Wieg, opus 68, nummer 5 van Edward Grieg, uitgevoerd door Nelson Frère. Kijk, daar horen we hem weer, de halsbandparkiet. U ziet hem ook op onze Instagram, Vroege Vogels Instagram. Ja, hoe staat het met de aantallen en de verspreiding van deze exotische halsbandparkiet? Vogelaars hebben ze de afgelopen weken geteld op de slaapplaatsen. Aan de telefoon Harvey van Diek van Sogon Vogelonderzoek. Harvey, goedemorgen. Hey, goedemorgen, ben helemaal uit. Ja, ik begrijp, jullie hebben geteld op de slaapplaatsen, want dat telt makkelijk. Ze slapen met elkaar. Ja, het zijn zeg maar kolonieboerenslapers. Ze slapen gezamenlijk op allerlei plekken in het westen van het land. En dan kun je ze makkelijk tellen. Ja, Harvey, ja. Je kan een klein beetje iets afstand nemen van de telefoon. Dan klinkt het nog beter. De laatste telling hiervoor was in de winter van 2014-2015. Hoeveel zijn er toen geteld? Toen waren er ruim 9500 geteld op zo'n 40 slaapplaatsen. En dit jaar zijn het er ruim twee keer zoveel. Ruim twee keer zoveel? Ja. Dus 95, dus meer dan 20.000? Ja, we hebben nog niet alles, want de laatste moet nog binnenkomen. Maar er zitten nu op ruim 21.000 exemplaren van de halsbandparkiet. Dus dat is een verdubbeling in 7 jaar tijd? 7, 8 jaar tijd, ja. Is dat een verrassing voor je? Ik wist niet dat het zo hard zou gaan. Ik wist wel dat ze langzaam aan het toenemen waren. Maar dat de aantallen echt verdubbeld zijn ten opzichte van 7, 8 jaar geleden, dat is wel spectaculair te noemen. Ja. Harvey, neem nog iets meer afstand tot je telefoon. Het volume is goed, maar er zit af en toe een gekke kraak doorheen. Vertel nog heel even die halsbandparkieten. Waar kwamen ze ook weer vandaan? Hoe komt het dat we met ze opgescheept zitten? De jaren 70 zijn ze als het goed is losgelaten, vrijgelaten, of ontsnapt uit gevangenschap, uit dierentuinen, uit wildparken of uit je privécollecties. En die jaren hebben ze het heel goed gedaan. Dus de eerste jaren waren het een paar. En dat is natuurlijk langzaam gestegen tot 10.000 plus in 2014. En het zijn echte stadsvogels. Dus die houden zich echt op en rond steden. En je kunt je voorstellen, daar is het winter wat warmer. Dus ze kunnen wat langer blijven leven. Mensen voeren ze bij. Het zijn mooie vogels. ze zijn echt aan de stad gebonden. Ja, dat zien we ook. Hè. Ze komen voornamelijk voor in de Randstad. Dat verspreidingsgebied, dat is dus niet verdubbeld? Niet verdubbeld in het aantal kilometers, zeg maar. Maar wel binnen de Randstad zijn ze wel aan de randen wat kleinere steden zijn ze gaan zitten. En het opvallende is eigenlijk wel dat de slaapplaats van pak een beetje 7 jaar geleden, dat waren hele grote slaapplaatsen. Je ziet langzaam wel dat de slaapplaatsen wat kleiner worden, maar wel meer verspreid over de Randstad. Ja, nou doe jij onderzoek naar die vogels. Vind je er ook nog iets van? Vind je het leuk dat ze zo toenemen of niet? Ik als Oosterling vind het helemaal geweldig. En ik vind het hele mooie vogels. En ook de grote Alexanderparkiet, die in de kielzorg van de halsbandparkiet ook is toegenomen. Alleen ja, ik kan me voorstellen dat mensen, ja, altijd als je in het westen bent, hoor je halsbandparkieten. Dat mensen zeggen, ik stond ook te tellen vorige week. En dan spreken mensen je aan, oh, die groene rakkers en dit en dat, weet je wel. Dus ja, daar is natuurlijk wel wat emotie bij. Maar ik vind het geweldige vogels. Ja. Nou, ik woon in Leiden. Ik zie ze heel veel rond mijn huis ook. Ik vind ze ook wel heel erg grappig. Ze zijn ontzettend aan het kwetteren. Die slaapplaatsen 's avonds, die zijn ook duidelijk te zien. Want daar verzamelen ze zich. Is het dan, kun jij zien, is dat dan dat ze zich eerst op een plekje verzamelen en dan weer ergens anders heen gaan om te slapen? Of is het ook direct naar hun slaapboom? Hoe gaat dat? Nee, dat varieert een beetje. Er zijn halsbandparkieten die echt rechtstreeks naar de slaapplaats gaan en meteen naar gaan zitten. En vlak voor het donker gaan zitten en met z'n allen binnenkomen. En dan meteen nog een half uurtje aan het kwetteren zijn en dan gaan pitten. Of gaan slapen. Maar er zijn ook beesten. En dat is natuurlijk, ja, dan tellen we met heel veel vrijwilligers. Want je hebt zoveel slaapplaatsen tegenwoordig. Je hebt een soort verzorgdheid van voorgezameld plaatsen. Dus dat er ergens bij een boom, pak een beetje, kwartier voor zonsondergang, denk je, nou, ze gaan hier zitten. En dan vliegen ze toch door. Dus dat gebeurt ook, heb ik zelf ook meegemaakt, de eerste telling in december. Dat je denkt, ja, ik sta hier op een plek en ze komen eraan en ze zitten een kwartier. En dan uiteindelijk verlaten ze toch weer die plek en dan vliegen ze toch weer door naar een andere plek. Je zei, ja, dus je vertelde net al dat ze het goed doen in de steden en waarom dat was. Hè, bijvoeren, extra warmte. Maar het is een exotische vogel, dus een tropische vogel. Waarom doen ze het überhaupt zo goed in Nederland? Hoe kan het dat het zo goed aan is geslagen hier met die halsbandparkiet? Nou, ze hebben een niche gevonden en ze worden bijgevoerd, zal ik al zeggen. Maar ze kunnen ook koudere temperaturen hebben. Dus dat zijn ze gewoon gewend van natuur. Want ze komen geloof ik uit Pakistan aan die kant van de wereld op. En dan kan het in de winter ook koud zijn. Dus die slechte temperaturen, die wintertemperaturen, kunnen ze gewoon aan. In combinatie met dat in de steden net iets warmer is dan, zeg maar even in het buitengebied, dus in het oosten van het land. Kunnen ze zich handhaven. Ja. Ja. Nou hebben we het vaker over exoten die schadelijk zijn. Amerikaanse rivierkreeft, nou, noem ze maar op. De kwaggemossel, die allerlei andere beesten verdringen. Grondeltjes. Hoe staat het met deze parkiet? Nou ja, daarom is die telling ook uitgevoerd. Om te kijken, ja, hoe gaat het ermee? Ja, wat kun je daar aan doen? Je kunt er in principe niks aan doen, want het zijn er heel veel. En we moeten accepteren dat ze erbij horen. Het enige wat wij doen als zoveel is gewoon monitoren en telling goed uitvoeren. En ja, betrouwbare gegevens kunnen leveren. En wat daarmee gedaan moet worden, ja, dat is niet aan ons om daar iets mee te doen. Nee, maar heb je al idee dat ze andere dieren verdringen of nesten afpakken of voedsel? Ja, voedsel weet ik niet. Ik weet wel, of is, ik heb wel eens gehoord dat ze, je kunt je voorstellen bij een plaats waar ook een grote bonte specht een nest wil maken. Ja, dan zal een grote Alexanderparkiet of een halsbandparkiet natuurlijk altijd winnen, omdat die gewoon groter is. Maar voor zover ik weet is er nog geen onderzoek gedaan, of is dat nog niet gebleken dat ze echt structureel andere soorten die ook in dat bosgebied zitten of in de parken zitten, dusdanig wegconcurreren, dat ze daar niet meer willen zitten. Dus die correlatie is nog niet helemaal duidelijk. Er moet misschien wel een verder onderzoek daar gedaan worden. Ja. Maar het is niet zo dat op plekken waar halsbandparkieten zitten, bijvoorbeeld de boomklevers of de grote bontspecht, massaal verdwenen. Nee, dat is gewoon niet zo. Nou, je zegt onderzoek, daar heb je bij ons bij je nodig. Hè? Want volgende week is de landelijke tuinvogeltelling. Daar kan iedereen aan meedoen in Nederland. Moeten we dan nog extra letten op de halsbandparkiet? Zeker. Het is altijd leuk om hier goed als je hem in je tuin hebt tijdens dat half uurtje tellen. Of wat is het, kwartiertje tellen. Dan is het erg leuk om ze goed mee te nemen en goed door te geven. Ja. En we zijn natuurlijk benieuwd of dat ook uit de tellingen blijkt van de tuinvogeltelling. Ja. Of ze ook toegenomen zijn de laatste jaren. Omdat ze dus op veel meer plekken in de Randstad op allerlei plekken zitten dan pakken we 20 jaar geleden. Ja. Dus je zou verwachten dat er veel meer geteld gaat worden hier. Nou, ik noteer in potlood alvast 10 halsbandparkieten op mijn lijstje. Maar goed, dat is nog even wat de volgende week. Hey, Harvey, moet je wel even voeren, natuurlijk, hè? Harvey, dankjewel, hè. Harvey van Dijk van Vogelonderzoek. Straks de meerlijnige hamerhoofdplatform en het waterzijdig inregelen van uw cv-ketel. Maar nu eerst het nieuws, opgemaakt en gelezen door Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Groot-Brittannië zegt dat Rusland een pro-Russische leider aan de macht wil helpen in Oekraïne. Ook zouden agenten van de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar oud-Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Volgens Rusland klopt er niets van de Britse verklaring. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. Daarmee vraagt de politie aandacht voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Een Franse solo-roeier is omgekomen tijdens een poging om in een roeiboot de Atlantische Oceaan over te steken. Het is niet duidelijk waardoor hij is overleden. De Fransman van 75 was op 1 januari vanuit Zuid-Portugal vertrokken voor een solo-roeitocht van 3 maanden. De Haagse band Direct heeft de popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist, maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kans op zon. Het lijkt alsof je zo langzaamaan de vogelzang wat hoort opstarten. Net wat vaker koolmezen, merels en hier dus een zanglijster bezig met zijn stemoefeningen. Het lukte onze webredacteur Rosemarijn Brus om midden in de nacht deze zanglijster op te nemen. Hangend uit haar slaapkamerraam misschien, ik weet het niet. Nou, dankjewel Roos. We gaan u zo helpen deze winter wat gasten besparen en maken kennis met een nieuw lid aan de stamboom der hamerhoofdplatwormen. Het tweede deel, de danse uit het pianoconcert in E groot van de Franse, in Venezuela geboren componist en pianist Reinaldo Hahn. Uitgevoerd door het Orchestre de Chambre de Paris met Shani Di Luca aan het klavier. In een volkstuin in het Noord-Hollandse Aagtdorp is onlangs een nieuwe exotische platworm voor Nederland opgedoken. Het is de meerlijnige hamerhoofdplatworm. De laatste jaren worden in onze tuinen steeds vaker nieuwe platwormen ontdekt. Onderzoekers van Naturalis houden dit nauwlettend in de gaten. Onze verslaggever Pleunaerts helpt mee met speuren. Hierachter ligt een hele grote tuin van iemand. Die heeft een hele grote tuin. Lonneke Kleinaerts, we lopen in Aagtdorp bij Schorrel onderweg naar jouw volkstuintje. En we gaan op zoek naar de exotische platworm. Dat klopt, ja. We gaan kijken of die er nog is. Het is een beetje fris, maar we gaan kijken of we exemplaren kunnen vinden. Ik loop hier ook met Sietske de Waard, platwormenkenner van Naturalis. Het is best wel fris afgelopen week. Gaan we hem wel vinden, denk je? Ja, dat is inderdaad spannend. Maar Lonneke vertelde net dat ze hem afgelopen weekend nog gevonden heeft. Dus ik heb goede hoop. Je hebt wel heel schoon water hier. Dit zijn allemaal duinkwel. Er zijn allemaal kwelstromen. Die komen vanaf de duinen. Ja, want deze tuin ligt echt aan de voet van de duin, hè? Ja, dat is de duin, hè, dat je daar ziet. Nou ja, dit vakje stond mijn kastje. Oh ja, er liggen nog wat stenen. Yes, nou, daar gaan we. Ben je er klaar voor, Sietske? Sietske komt aan met een kwastje. Ziet u wel sporen? Slijmsporen. Oh. Hier. Ja. Op de steen zitten slijmsporen. Ja, maar dat kan ook van naaktslakken zijn. Dus, hier is hij. Een hele grote. Ja, kijk wel. Oh. Hij is er. Oh, dat is inderdaad een mooie, zeg. Omschrijf hem eens. Hij is doet hem op het kwastje? Ja, ik doe hem op het kwastje. Hij is geel en hij zit nu in elkaar gedraaid. Maar als hij zich uitstrekt, verwacht ik dat hij toch wel een centimeter of 6 tot 10 is. En hij heeft bruine rugstrepen in de lengte. En als hij zich uitgestrekt heeft, dan kunnen we zijn kop ook zien. Het is een hamerhoofdplatform. En dat is een driehoekige kop en dat is best bijzonder. Dus ik ga hem even op een bakje neerleggen en dan hopen dat hij zich uitstrekt. Ja, dan kunnen we nog beter kijken. Ja. Het zijn schema-actieve dieren. Dus vandaar dat hij nu ook onder een plaat zit. Hij zit altijd ergens onder overdag. Dat kan zijn onder zo'n plaat, maar ook onder een stuk hout, onder een steen, onder een gieter, onder plastic zakken. Dus als je dingen optilt, dan kan je kijken of er een platform onder zit. En in de schemering gaan ze jagen. We weten niet wat deze eet, maar ze jagen op bijvoorbeeld naaktslakken, regenwormen. Maar waarschijnlijk eet ze ook eieren. Dat maakt ze ook potentieel gevaarlijk, toch? Ja, potentieel invasief inderdaad. Er is één soort, die staat ook op de Europese lijst van invasieve exoten. Dat is de Nieuw-Zeelandse landplatform. En die is invasief. Die is, komt dus uit Nieuw-Zeeland en is tot nu toe alleen nog in Engeland aangetroffen. Maar die is heel goed in het vangen van regenwormen en ook heel vraatzuchtig. En als je weinig regenwormen hebt in een gebied, dat is slecht voor de bodemvruchtbaarheid. Maar het is nog een beetje de vraag of die dat in Nederland ook gaat aanrichten, toch? Dat is nog niet, die is nog niet hier gevonden. Nee, die Nieuw-Zeelandse landplatform is nog niet in Nederland gevonden. En er worden nu ook maatregelen getroffen door de Voedsel- en Warenautoriteit om te voorkomen dat ze in Nederland binnenkomen. Hoe kan je dat voorkomen dan? Ja, je kan denken aan importcontroles, want die platformen liften mee met de potplantenhandel. Dus je kan je voorstellen dat je dan kijkt naar als je potplanten importeert of ze onder het potje zitten of in het potje. Dus je kan heel gericht controles doen. Ja. Hoe gaat het nou met deze? Hij zit nog steeds opgekruld. Ik ga het even met de kwast erlangs. Ja, ik ga even wakker maken, want hij lag natuurlijk lekker te slapen. Ondertussen is Lonneke met een meetapparatuur de bodemtemperatuur aan het meten. Dus 5 graden Celsius onder de plaat. Oké, en wat zegt dat nou, Sietske? Nou, dat is best koud voor een exoot die toch wel warmere temperatuur gewend is. Maar het zou kunnen dat hij hier aardt in het Nederlandse klimaat. Dus dat moeten we even afwachten. Maar het lijkt erop dat hij behoorlijk koude temperaturen kan hebben. Hij lijkt nog niet wakker te willen worden. Nee. Leeft hij nog wel? Ja, ik denk het wel. Maar ze zijn ook lichtschuw. Vandaar dat ze altijd ergens onder zitten. Dus hij vindt dit niet prettig. Jij gebruikt een kwastje omdat ze dus ontzettend kwetsbaar zijn? Ja, aan de ene kant zijn ze niet kapot te krijgen. Platformen die staan bekend om hun regeneratieve vermogen. Als je hem doormidden snijdt, en je kan hem heel vaak doormidden snijden in hele kleine stukjes. En uit elk stukje groeit weer een volledige worm. Dus met een kop en met een staart en met alle organen. Verder kunnen ze heel lang zonder eten. Ze kunnen wel een jaar zonder eten. En dan worden ze alsmaar kleiner. Als ze dan eten hebben, dan groeien ze weer terug naar hun normale formaat. Dus wat dat betreft zijn het dus hele sterke beesten. Ze kennen ook geen natuurlijke vijanden, omdat ze smerig zijn. Ze scheiden een bepaald gif af. Aan de andere kant zijn ze heel kwetsbaar. Ze kunnen niet tegen warmte, ze kunnen niet tegen droogte. En ik heb al meerdere keren gehad dat ik er een aantal gevonden had. En dat die soms binnen een kwartier of een uur al oploste. En dat heet autolyse. Er is iets als ze zich echt onprettig voelen, waardoor ze in een paar minuten in een plasje veranderen. Had je er nog meer gevonden, Lonneke? Ja, ik heb daar van het weekend een paar dingen weggehaald. Onder als je, er moest best wel tegels verplaatsen, er zat een kleintje. Dus we kunnen nog even kijken. Ik denk dat dit een hele goede plek is. Ja, hier is ook nog wel een kleintje. Hele goede plek. Oh, nog één. Kijk, die had ik gezien. Wil je hem even pakken? Sietke, deze soort komt uit Japan. Ja, klopt. Komt van oorsprong uit Japan. Maar sinds 2010 is die al in Frankrijk aangetroffen en sinds 2014 in Italië. En soms echt met honderden exemplaren op één locatie tegelijk. En hij blijkt zich daar ook buiten te kunnen handhaven. Dus hij verovert langzamerhand Europa. Volgens mij kunnen we zo naar binnen. Zo, we zijn inmiddels binnen bij Lonneke thuis. De worm zit nog in de tas. Sietke, wat gaat er gebeuren? Ik haal het doosje eruit. En dan zullen we eens even kijken of die in deze warmere omgeving geneigd is om zich uit te strekken. Dus ik pak nu het tissue eruit. Ze zitten allebei op het tissue. Dat vinden ze prettig, dat is een beetje vochtig. Ja, je ziet wel de aanzet van een hamerhoofd op zijn kop. Want het is een hamerhoofdplatworm en dat zie je aan de vorm van het hoofd. Ja. Deze wormen hebben een driehoekig kop, daarmee heet ze ook hamerhoofd. En dit is de tweede hamerhoofd die we in Nederland hebben gevonden. Deze is er in 1912 is de eerste al gevonden in Artis. Dat is de gewone hamerhoofd en nu hebben we dus ook de meerlijnige. Je ziet wel heel mooi die die tekeningen op de rug. Die lijnen lopen helemaal in de lengte over dat gele lijf. Ja, en die zijn scherp afgebakend. Dat is heel duidelijk te zien. Ja, wat doen we nu met zo'n worm in je tuin? Dan maak je een mooie foto ervan. En die stuur je op. Die kan je plaatsen op waarneming.nl. En dan komt die bij mij terecht. Maar als die eenmaal zich in jouw tuin of in jouw kas gevestigd heeft, dan krijg je hem waarschijnlijk niet meer weg. Want ze verstoppen zich op allerlei plekjes. En ik vraag me af of je me ooit nog wegkrijgt. Lekker laten leven dus. Ja, inderdaad. U hoorde Pleune Aerts in gesprek met Sietske de Waard van Naturalis en ontdekker van de nieuwe platform Lonneke Kleinaerts. Op vroegevogels.bnnvara.nl vindt u een filmpje. En dat is erg mooi te zien. Van deze bijzondere platform. Het derde deel uit de orkestsuite Freuse Blomster van de Zweedse componist Wilhelm Pettersson Berger. Nu de gasprijzen de pan uitreizen, kan het heel rendabel zijn om de centrale verwarming energiezuiniger af te laten stellen. Met het zogenaamde waterzijdig inregelen bespaar je niet alleen energie, maar gaat het comfort er in huis ook nog eens op vooruit. Verslaggever Henny Radstaak is gaan uitzoeken hoe dat precies werkt. Waterzijdig inregelen. Nou, dit is de radiator, die is onder en boven even warm. Dat betekent dat die radiator, het water wat erin komt, eigenlijk zijn warmte niet af kan geven. Want het gaat weer net zo hard terug naar de ketel. Ja, dus ja. Dit water, wat in plaats naar de ketel gaat, heb ik liever dat het naar de volgende radiator gaat, zodat die wel warm wordt. Dus ik ga nou deze radiator wat minder hard laten stromen. Bako erbij. Dus eigenlijk draai je de retourleiding nu een klein beetje dicht. Ja. Joep van de Ven, je bent van CV-tuning. Jij regelt cv-installaties waterzijdig in. Ja, dat klopt. Wat is dat? Dat is het goed verdelen van de waterhoeveelheden over de hele installatie. Is dat normaal niet het geval bij een cv-installatie? Dat is in 98% van de gevallen niet het geval, ja. 98%? Ja. Het werd vroeger wel gedaan, maar nu niet meer. En dat is onze markt. Het is te duur. Waterzijdig inregelen, waarmee je dus energie kunt besparen, is te duur. Waarmee je energie kunt besparen en waarmee je het comfort kunt verhogen. Dat is te duur. Ja, men verkoopt liever een grotere ketel, andere soort kranen, in plaats van het probleem bij de kop pakken en gewoon fatsoenlijk in te regelen. Stel je voor, je staat in een kazerne en er staan 50 wasbakken op een rij en die soldaten staan zich te wassen. En dat water komt van links naar rechts langs die wasbakken. Als je niks doet, wat zal er dan gebeuren, denk je? Nou, dan gaat die eerste kraan, die pakt alles. En alles wat erachter zit, die krijgt geen water. Die eerste kraan, die pakt alles. Die achterin staat, die krijgt nu een druppeltje. Wat je nou moet doen, is die eerste kraan zo klein maken dat met al die druk die erop zit, er net zo'n mooi straaltje uitkomt als de tweede. En die tweede maak ik ook wel een stuk kleiner. En de derde maak ik kleiner. En uiteindelijk ben ik achteraan en heb ik ze allemaal evenveel water gegeven. De maximale doorstroomopening van die buis, die maak ik kleiner. Dat is mijn werk. En het is niks meer dan een stiftje aanbrengen in de buis of de opening van de kraan verkleinen. Even naar een radiator hier in de keuken. Is die al warm? Nee, nog niet. Hè? Nee, een beetje lauw boven. Voel maar. Het water komt hier aan. Het loopt boven de brin in de radiator en loopt uiteindelijk naar beneden en gaat daar weer naar buiten terug naar de ketel. De retourleiding. De retourleiding in. En hier zit een verschil in. Deze radiator heeft het hierboven warm en loopt langzaam en is onder nog helemaal koud. Terwijl boven radiatoren zijn, die zijn onder en boven even warm. En er zijn radiatoren die zijn boven warm en onder ijskoud. Aan de hand van dat beeld weet ik dus welke radiator meer water moet hebben. Namelijk die boven heel warm is en onder ijskoud. En welke radiator ik het vanaf kan halen. Namelijk die waar het als een halve garen doorheen stroomt. Dus ik stel ze allemaal in, zodat ze allemaal op dezelfde manier warm worden. En wat je zei, dat is fijn voor het comfort, maar je kunt er ook energie mee besparen. Hoeveel? Gemiddelde besparing in een huishouden is 10%. Dat zit hem in de gevolgen van het waterzijdig inregelen. Want als ik dat één keer voor elkaar heb, kan ik de ketel zachter laten branden. Kan ik 's nachts de watertemperatuur laten zakken. En dan gaat die heel ineens heel erg veel zuiniger worden. En ik ga de maximale watertemperatuur van die ketel verlagen. Want ik heb geen 80 graden, zoals hier, staat die op 80 graden ingesteld. Die heb ik niet meer nodig. Dan maak ik straks, nou, dit is een oude installatie, ik maak er 68 graden van. Geldt het ook voor hybride ketels die ook met een warmtepomp draaien of met warmtepompinstallaties alleen? Kun je daar ook waterzijdig in regelen? Het geldt nog meer voor nieuwe installaties. Die werken van nature met een lagere watertemperatuur, dus moet je die verdeling helemaal goed hebben. Als je een warmtepomp koopt, zul je meteen daarbij verteld worden, je moet een fatsoenlijke waterzijdige balans hebben, anders gaat het ding niet werken. Eigenlijk zeg je, dit zou elke installateur in Nederland moeten kunnen en moeten doen. Ja, elk installatiebedrijf zou voldoende mensen moeten hebben die dit kunnen. En ik zou sowieso ervoor pleiten dat elke monteur de basisprincipes van het waterzijdig inregelen weet. Ja, we lopen even naar boven. Ondertussen met Willem Smit, de bewoner van dit huis. Ja. Ja, hoe bent u op het idee gekomen om uw centrale verwarmingsinstallatie nu op dit moment waterzijdig te laten inregelen? Ik heb wel een behoefte aan comfort. En het is een groot huis, heel gecompliceerd. Er zitten 30 radiatoren in. Want u merkt verschil in warmte in diverse ruimtes? Ja, duidelijk. duidelijk. En dan kan je wel aan de radiatorknoppen gaan zitten. Maar dan gebeurt er te weinig. En het wordt op bepaalde plekken in het huis wordt het heel warm... en andere plekken helemaal niet. Even kijken waar hij nou gebleven is, want hij is weer verder gelopen. Even kijken, Joep. Ja, ik ben er. Wat heb je geconstateerd? Groot probleem. Een groot probleem, oh jee. Het is ijskoud. Zie je de radiator boven je bij de trap? Ja, het is ijskoud. Hij staat wel helemaal open. Hij staat helemaal, staat op 5. Aanvoer. Zie je dat? Ja, het is helemaal koud, ja. Nou, er zit een hele grote onbalans in. En deze is wel warm. Hier onder het tafelblad, moet je even onder de tafel kruipen. Deze is warm. Nee, maar deze is voor een grote, hele lange radiator is die redelijk warm. Een stuk warmer dan die andere. Ik snap niet dat die radiatoren zo koud zijn. Dus dat kan lucht zijn. Dus de boel moet ontlucht worden? Dat sowieso, ja. Daar beginnen we mee. Daar heb je zo'n handig sleuteltje voor, toch? Ja, maar dat heb ik niet bij. Dat heb je niet bij, hè? Ik heb er een heleboel. Wat ben je nou voor installateur, Joep? Ja, dat heb ik wel bij, maar dat ligt nog beneden. Oh, oké. Okay. Ik kan het zeggen. Nou hebben we het de hele tijd over waterzijdig inregelen. Maar het heet tegenwoordig anders, hè? Ja, tegenwoordig heet het ofwel dynamisch inregelen, dat is de nieuwe vorm. Ofwel het inregelen wat ik doe, dat heet statisch inregelen. En wat is dan dat precies het verschil? Het verschil is dat de ouderwetse manier van inregelen... daarbij wordt de instelling op de thermostaatkraan bepaald... door de plaats van de radiator in het circuit. En bij de nieuwe vorm van inregelen... Dat is dat dynamische? Dat is dat dynamische inregelen. Is de instelling op de kraan afhankelijk van het type radiator... en de maat van die radiator. En dat kan alleen maar omdat ze een nieuwe kraan op de markt gebracht hebben. En die kan een bepaalde vaste hoeveelheid water door een radiator garanderen. Althans, dat is het verhaal. Is in ieder geval niet zo milieuvriendelijk als dat ouderwetse inregelen wat wij vroeger deden. Alles is vroeger statisch ingeregeld, dat heette gewoon inregelen. En nu, omdat er een nieuwe kraan gepromoot wordt... want die dingen die kosten natuurlijk bij het aanleggen 100 euro per stuk... omdat die nieuwe kranen gepromoot worden, is die term dynamisch gekomen. Dat is een marketingverhaal. Altijd als je iets zoekt, dat is één. Meestal heb ik er twee mee. Natuurlijk nog wel eens kapot gaan. Ja, daar zijn de ontluchtingssleuteltjes in de gereedschapskist. Zekers. Ik neem eens even de basisspulletjes mee. Mensen die een nieuwe ketel aanschaffen... zullen geconfronteerd worden met een installateur die zegt... u moet ook waterzijdig inregelen. En die doet dat via dat dynamische inregelen. Maar dat is heel eenvoudig. He, je meet de maat van de radiator. En je kijkt op een tabelletje en je zegt stand 3. En dan ben je een half uurtje klaar. Maar... dan is het de vraag of het heel goed werkt. En dan denk ik dat dat niet zo goed is als bij het inregelen zoals ik dat doe. Dus wie zijn centrale verwarmingsinstallatie op jouw manier, zeg maar even... die statische, waterzijdige manier wil inregelen... die het meest milieuvriendelijk is... en ja, wie wil dat nou niet in deze tijd van bizar hoge gasprijzen... die moet dan eigenlijk goed zoeken naar een installateur... die statisch of waterzijdig inregelt en niet dynamisch. Ja, dat klopt. Joep, als jij straks aan het einde van de dag hier de deur achter je dicht trekt... is het hele huis dan in balans? Redelijk in balans, zeker, ja. Ja. Ik weet zeker dat meneer Smit straks dat een hele grote verbetering vindt, ja. Ja. Het heeft wel wat gekost, maar... Ja, hoeveel kost het? Geen idee. Nee, maar dat is ook nog een vraag. Je gaat wel 10% energie besparen, maar je moet wel even eventjes iemand als Joep betalen. Ik heb uitgerekend, ik heb het er binnen een jaar uit. Binnen een jaar heb je het eruit? Ja, ja, gemiddelde terugverdientijd is ongeveer 2 jaar. Dan is het eigenlijk de meest succesvolle energiemaatregelen die je maar kunt bedenken. Hè? Het rendement is absoluut het hoogste. En dan werk je ook nog eens aan het comfort. Het comfort wordt beter en het rendement is hoog. Waarom doen we dit niet? Het zou toch onderdeel van die energietransitie zijn... dat iedereen zijn cv goed laat inregelen? Ja, dat is mijn droom. En zo is het. Dat was Henny Radstaak in gesprek met Joep van der Ven van CV Tuning.

Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Sockwell.nl. Het is doodkalm weer. Oh, wat komt er aan, Kees? Oh, jeetje. Nou, ik ga even kijken. Ja, de verrekijker komt erbij. Kees Moeilijker naast me. Het is de grote zilverreiger. Ja. Ja. Nou, die is lekker wit, hè? Zo. Die zie je mooi tegen die donkere achtergrond. Moet je eens even kijken. Ja, ja. Oh, die gaat pal voor onze neus zitten hier. Nou ja, dat is bijna afgesproken werk, ja, Menno. Ja, zeker. Ja hoor, nou, daar zit hij. Ja. Ja, mooi om te zien. Terwijl we net stonden te kletsen van... we gaan het even over eendjes hebben. Ja. Toch maar doen, hè? Want jij zag een verschuiving in eendensoorten in de stad. Ja, ik ben natuurlijk een stadsjongen. Ik loop al zeker 50 jaar met een verrekijker door Rotterdam. En daar zag je vroeger alleen maar wilde en soepeenden. Maar er is nu een omslag aan de gang. De laatste 20 jaar zie je steeds meer krakeenden in de stad. En dat is een andere soort, wat kleiner, wat mooier eigenlijk ook. Ja, hoe ziet de krakeend eruit? De krakeend, het mannetje, is een beetje grijzig. Met zwart en wat lichte vlekken erin, heel mooi gemaleerd. Subtiel eendje, kleiner ook dan de wilde eend. Ja, en die is nu rond de Kralingse Plas en gewoon in de slootjes in de stad. Daar zie je eigenlijk een omslag. De wilde eend verdwijnt en ten faveur van de krakeend. Dat is iets wat mij mateloos intrigeert. Want waar komen die ineens vandaan? Waarom zoeken die beesten de stad op? Ik weet het nog niet. Maar het is wel leuk om te zien en om te volgen. Ja, ja. Ja. Nog allemaal vragen. We zien ze hier nu niet. Gewoonlijk zien we hier wel. Het is sowieso nu echt doodstil. Oh, daarachter, daar zwemt wel iets. Ja. Ik denk dat dat een wilde eend is. Ja, beter ogen dan ik, hè? Nou, ik zie wat tekenen in het water. Ja, dat is een paardje wilde eenden. Mannetje, vrouwtje. En daar links zit ook nog wat. Ja, want krakeenden die zien we hier eigenlijk weinig nog. Dus buitengebied toch op deze plek vooral wild. Maar bij jou dus de krakeend. Nou, we genieten nog even van die grote zilverreiger daar in de verte. Wat een prachtige witte streep. En dan verhuizen we zo weer naar binnen, Kees. Ga je de column doen, hè, straks? Dat is best lekker. Oké, nou, die eend gaat nu naar rechts. Voor mij zwemt hij nu weg van zijn vrouwtje. Oh nee, ze gaan toch samen. Oh, goedemorgen. Dit uur kijken we alvast vooruit naar de tuinvogeltelling van volgende week. In zijn boek Thuisvogels brengt Gerard Ouweneel in kaart hoe talloze Nederlanders tijdens corona al thuiswerkend en starend over hun laptop naar hun achtertuin eigenlijk voor het eerst de tuinvogels hebben ontdekt. Misschien herkent u zich erin. Verder lieve heersbeestjes in de winter, de column dus van Kees Moeilijker. En een studie naar onderwaterbloemen, ofwel anemonen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Het eerste deel, het Allegro Vivace uit de Symfonie in C groot van de Oostenrijker Georg Christoph Wagenseil. Uitgevoerd door het Orfeo Barokorkest onder leiding van Michi Kaik. De afgelopen 2 jaar heeft thuiswerkend Nederland steeds meer oog gekregen voor wat er direct om het huis gebeurt. Dat blijkt ook tijdens de tuinvogeltelling van afgelopen jaar. Er doen meer mensen mee aan mee dan ooit. En volgende week is het weer zover, hè? Tuinvogeltelling. Ook Gerard Ouweneel schrijft daarover in zijn net verschenen boek Thuisvogels, dat zich afspeelt in zijn eigen tuin, maar ook in tuinen van andere vogelaars. Jeanette Paramoor zoekt hem op in het Zuid-Hollandse Maasdam voor een rondje tellen. Daar zit een vink. Daar zit een groenling. En er komen er misschien komen er hier naar beneden toe, ja. Ja, het is natuurlijk een winter die... er is nog helemaal geen nauwelijks vorst geweest. Nee. Dus die vogels zijn er allemaal buitengewoon goed aan toe. Zag je hem? Daar gaat hij, de sperwer. Hier, verdorie. Kijk eens aan, daar zit hij. Hier zo. Dat is mijn man, sperwer. Ja, maar ja, nou komt er helemaal niks meer natuurlijk. Nee, nou kunnen we het wel schudden, maar het is wel een... Maar het is wel een Misschien was dat de reden, want hij zat hier natuurlijk al een beetje te loeren. Ja. Het is wel een soort om voor je voor de dag te komen. Ik heb hem een paar dagen niet gezien. Nou zit ik niet de hele dag achter die ramen te koekeloeren. Hoewel heel vaak hoor. Dan moet je aan Els vragen, mevrouw. Die kan een verhaal over vertellen. Hij wist natuurlijk dat daar ik gaat kan. Weg. Ja. Weg. Wat zit hij dan normaal gesproken? Toen ik hier kwam wonen in Maasdam, toen was het al een koude dorp. Ook een huisvrouwelijk dorp, dat is nu niet meer. Maar kouden waren toen ook al. Ik heb hier die hoge esdoorn hier staan. En daar komen kouden 's avonds in slapen. Dat vind ik ook nogal wat. Kijk, daar komen ze. Hier, 2 kouwen. Oh ja. Die komen een kijkje nemen, ja. En dan is het heel mooi om die interacties tussen die sperwers en die kouwen te zien. Het is überhaupt heel mooi om de interacties van vogelsoorten onder elkaar te zien. Oké, okay, nou, wat ik in mijn tuin zie is dat de grote vogels de kleinere wegjagen altijd. Ja, dat is een spiegel van de samenleving. De duif jaagt de merel weg, de merel jaagt het roodborstje weg, zag ik. Ja. Ja, vooral die merel. Dat zijn nogal mannetjes putters, ja. Ja, en ja, daar kunnen hier in dit huis de discussies wel aardig over losgaan. Want wat gebeurt er als men veel naar vogels kijkt? Dan ziet de een er heel andere karaktertrekken in dan de ander. Het is overigens, dat moet ik vooraf zeggen, het is onzin om menselijke eigenschappen op vogels te projecteren. Dat is wel leuk. Maar het is buitengewoon leuk. Ja. Dat moet ik zeggen, ja. Nou, je sprak net over die merel. En die krijgt dit jaar toch veel aandacht. Daarvan zegt Els, moet je die man meer al zien? Ja, die jaagt alles weg. Daar kan ik niet omheen. Het lijkt wel een CEO. Ze heeft ook nog eens een keer gezegd een VVD'er. Maar dat heeft ze terug moeten halen. Nou, ik heb ooit toen ik nog spreeuwen in de tuin had, heb ik wel eens van die spreeuwen gezegd, als je die eens een keer zag gaan, nou, dat lijkt me wel een stel protesten op het Malieveld, ja. Vinken bijvoorbeeld, dat zijn net een beetje nuffige dametjes die op hoge hakken lopen, ja, heel aarzelend enzovoort. Dat is ook nog wel een poosje doorgaan, ja. Dat is... Nou ja, het zijn mooie verhalen die ook in je boek opgeschreven zijn, hè? Thuisvogels. Maar het begon eigenlijk al, kijk, dit is uit 1950. Ja? Ik was toen 13. En toen... toen begon je al te schrijven toen, over toen vogels. Moest ik, misschien wel een ambitie. Deel 1, 2, 3, 4. Kijk dan hier, vogel en dierenleven. Van de gehele wereld, ja. En ik moest gaan schrijven. Ik had een heleboel plaatjes. Ik kocht ook, als we op Texel op vakantie waren, dan kocht ik ook in die fotozaken alle mogelijke plaatjes, of ik knipte ze uit. En dan ging ik daar teksten bij schrijven, hoe ik toen, in 1950, over die vogels dacht. Want je woonde toen in Rotterdam, Vreewijk. Ja. Daar begon je al, hè, met vogels kijken in de tuin. Koolmeesje? Ja, het zijn altijd koolmeesjes die het eerste terugkomen, ja. Die zijn wat dapperder. En dan komen er meer, ja. Nou komen er meer. Van daar komt de eerste vink, komt daar aan. Hegemus zit er ook. Maar terug naar Tuinderen-Vreewijk. Zag je daar ook koolmezen in die tijd, als of ja, ja, ja, de avifauna is ook de tuin-avifauna. Zoals de hele avifauna in Nederland is vergeleken met 70 jaar geleden behoorlijk veranderd. Ik kan me herinneren nog in Tuinderen-Vreewijk. Daar keek je niet op van zomertortels. Eind van de lange geel liepen kuifleeuwerikken. Maar een heleboel vogels waren er toen niet. Noem maar op, nijlganzen. Tegenwoordig vliegen er soms weer visdieven boven de singels daar. Halsbandparkieten. Hey, het is trouwens mooi weer. Zullen we even iets aan inlopen? Ja, gaan we even naar de vijver kijken? Heel mooi, ja. Ja. En naar de lucht kijken, ja. Hallo. Ik laat altijd die bladeren in de tuin liggen voor de vogels. Die losse bladeren zijn heel goed voor de meren. Die draaien ze om te kijken of er wat onder ligt. En het is jaar van de merel, dus ik werk graag mee aan het welzijn van de merels. En die vijver, waarom zijn vogels zo dol op vijvers? Water, ze rond te wassen. Die sperrer die we straks zagen, er staat een waterlelie in. En daar zitten ook krabbescheren in. En er was een zomer dat die mansperver, die kwam steeds op die krabbescheren. En dan ging hij zich zitten wassen. Dat is geweldig. Wat ik ook een paar maal bij die vijver gehad heb, dat is een sensatie. Dat zijn grote gele kwikstaartersvinters. Dan zie je dus ineens allemaal afweer proberen die grote gele kwikstaart te verdrijven. Want die hoort er niet bij. Dat is iets anders, ja. Hoor je dit? Dat is toch de eerste koolmees? Ja, de eerste koolmees, ja. Ja. Zo koud als het is. Kijk, daar komt wat daar zo, ja. Ja, daar komt wat, ja. Ja. Ja, het loopt tegen het eind van de middag langzamerhand. En ze komen tussenbij tanken, ze komen voedsel zoeken. Ja. Er is één vogel die voelde hier zich zo thuis dat hij ook gewoon een familielid werd, hè, van jullie. Dat was. Ik had net kleine kinderen. Nou, ik vertelde zo even dat die meneer doet aan vogels. Dus als er wat was, dan werd er een vogels werd hier gebracht om op te kweken, ja. Nou, er is er aan de deur gestaan hier. En een roerdom zelfs een keer, 's winters, ja. Oh ja? Die hebben er ook doorheen gesleept. Maar goed, toen kwam er een kou. En dan zie je wat voor buitengewoon intelligente beesten dat waren. Dat huis was gelijk voor hem. Toen hadden wij een kat, die had gelijk hele moeilijke tijden. Maar die laveerde door de kamer heen, over de ontbijttafel. Kwam heel zachtjes in je oorlelletje, kwam nu een beetje doen. En die werd van ons, nou, die werd gelijk door onze dochter, toen hier op de lagere school vlakbij, werd hij dus geannexeerd. Hij ging mee naar school, mocht in de klas. Nou, dat had ik in de lagere school vroeger in Rotterdam niet over te denken, ja. Nou ja, het staat vol met dit soort verhalen, hè? Jouw boek, Thuisvogel. Ja, maar ja, je ziet zoveel leuke dingen die er gebeuren. En die uitnodigen om die de pen in die inkpot te dopen. En wat er gebeurt, ja, als je iets gezien hebt, dan gaat je kop helemaal automatisch al aan de gang, ja. En dan is het, dan staat het gauw op papier. Ja, kijk, ze zitten een beetje te wachten, die komen daar. Ja, kijk, er is een rood bosje daar. Ja. Daar zit een merel. Oh, om te kijken van wanneer gaan die mensen nou weer. Ja. Nee, het loopt tegen eind van de middag. Ja. Dat gebeurt, ja. Het loopt tegen het eind van de middag en dan komen ze wel. Nou, hoeveel hebben we er dan gezien, denk je? Een stuk of 10 of nog meer? Soorten. Ja? Koolmees, pimpelmees, roodborst, vink, groenling, heggemus, huismus, merel. Het driemanschap, gaai, kou, ekster. Ik heb er al 11. Ja. En die sperver vergeet ik. Hé, wacht even. Nou, ja. Ja, in een half uurtje, ja. Gewoon kijken. Ga je weer meedoen zondag? Ja, stellig wel, ja. Ja, ik hoop op goed weer. Als het er weer is, dan kan het tegenvallen, ja. Maar ik ga stellen, ga ik meedoen, ja. Ik doe trouwens ook mee aan de jaarrond tuintelling. En ik heb nogal wat mensen die ik geïnterviewd heb voor die boekje, voor Thuisvogels, had ik een oproep geplaatst in de jaarrond tuintelling. Van, joh, ik zoek dat of dat, bijzondere tuinen. De respons was geweldig, ongelooflijk leuk. En dat geeft aan hoeveel mensen daar tussen een antenne voor op hebben staan van wat er in die tuinen aan vogels te zien is, ja. Mm. En echt niet alleen dames, ook heren. Ja. Gerard Ouweneel over de vogels in de tuin en over zijn boek Thuisvogels. Hij maakt nog een beetje herrie op de achtergrond, Gerard Ouweneel. Komende weekend is het weer zover. Tijd voor de jaarlijkse tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Ook erg leuk om met de kinderen of kleinkinderen te doen, hè? Half uurtje vogels tellen. Wie wil weten hoe dat gaat, moet even kijken op vroegevogels.bnnvara.nl. De Waalse Otrabanda van de op Curaçao geboren muzikus Albert Telisvoro Palm, uitgevoerd door Marcel Worms op piano. Als hij zo in de winter door de duinen loopt met een stok op bomen kloppend, wordt insectendeskundige Wilbert Kerkhoff vaak gevraagd wat hij daar aan het doen is. Voor de gein antwoordt hij dan dat hij de bomen aan het afstoffen is, maar in werkelijkheid is hij op zoek naar insecten, zoals lieve heersbeestjes. Verslaggever Marlijn Snijders gaat met hem mee naar Berg aan Zee. We zijn eigenlijk op zoek, Wilbert, naar een bepaald soort bos, hè? Nou, naar een zo afwisselend mogelijk stukje van de duinen. En hier hebben we veel kruiden. We hebben brem. We staan een stukje verder, daar staat de gaspeldoorn. Dat is ook een goede overwinteringsplek voor lieveheersbeestjes. En er staan behoorlijk wat dennen. En dennen, dat zijn ook goede plekken om te gaan zoeken. Nou, fantastisch. Wat kiezen we als eerste uit? Ik wilde daar bij de dennen beginnen en een beetje deze kant op werken. En dan weer een beetje terug naar de schaapskooi om de bermen nog even te kloppen. Want hoeveel lieveheersbeestjes zijn er in Nederland? Bijna 60. En dan zijn er ongeveer 40. En dat zijn de grote lieveheersbeestjes, zoals ze in de laatste veldgids genoemd zijn. En nou ja, groot, dat betekent dat ze dan groter dan 3 mm zijn. En die kleintjes, dat is dus van 1,5 millimeter tot 3 millimeter. Maar die verdeling die is ook een beetje gemaakt omdat de kleine lieveheersbeestjes, die worden de meeste mensen niet eens herkend als lieveheersbeestje. Want dat zijn niet van die karakteristieke gekleurde beestjes met stippen. Dus ja, die zien mensen, als ze al zien, die hele kleintjes, ja, dan zijn het kevertjes, maar geen lieveheersbeestjes voor hen. Terwijl lieveheersbeestjes natuurlijk wel kevertjes zijn, maar een aparte groep. Gaan we hier even beginnen. En dan, Want hierin overwinteren ze? Een gedeelte overwintert in dennen. Die naalden die blijven er natuurlijk aan zitten. Dus het is een wat kleinere structuur. En dan kunnen ze makkelijker beschutting vinden in de winter. Daarnaast, als het wat opwarmt, dan kunnen ze daar eventueel zelfs ook nog bladluizen eten, want de meeste lieveheersbeestjes die eten bladluizen. Omdat dat groen is, dan is er ook nog altijd een beetje sapstroom. Dus ook bladluizen die kunnen dan ook in wat warme periode in de winter kunnen ze daar ook nog in zitten. Nou, de grove naald haal ik eruit en dan gaan we kijken of er iets kleins tussen zit. Hier heb ik een lieveheersbeestje, een zevenstippelige. Het is de meest algemene, hè, naast de Aziatische. Maar deze was van oudsher het lieveheersbeestje hier. Hier hebben we een kleintje. Daar zit hij. Dit is zo klein dat je daar met een loep naar moet kijken natuurlijk, om dat echt goed te beoordelen. Maar ik heb al vaak dennen geklopt, dus ik vermoed dat dit wel een lieveheersbeestje is. En dat dit een struweel nepkapoentje is. En dat klopt. Waar zie je dat vandaan? Nou, de lieveheersbeestjes, dat zijn eigenlijk een beetje bolle kevers. Die hebben antennen en die eindigen in drie verdikte eindjes. Dus ze hebben een beetje verdikte einden van de antennes. Ze hebben een vrij kort halsschild. En de onderkant die is plat met wat groeven. En dan kunnen ze de pootjes een beetje in weg doen. Dus op het moment dat ze aangevallen worden door een vijand, dan kunnen ze en de kop onder het halsschild trekken en de pootjes in van die groeven doen. Dan is de bovenkant bol en de onderkant helemaal plat. En heeft een predator, dus een vijand, die heeft er geen grip op. En dat hebben eigenlijk al die lieveheersbeestjes. Dus dat is een overeenkomstig kenmerk voor al die lieveheersbeestjes. Ook voor die kleintjes. En dit is dus inderdaad een bolkevertje. En er zit een soort U-vormige zwarte tekening op het schild. Op de rugschilden. En dat is een dubbele U. Als dat een enkele U is, dan zou het graslandnepbevoentje zijn. Maar die zou niet in de dennen zitten. Waar slaat dat nep dan op? Eigenlijk een beetje op het feit waar ik het net over had. Dat dit soort kleine beestjes, die werden niet als lieveheersbeestjes gekend meestal. Dus dat noemen ze het een soort nep lieveheersbeestje. Want in Vlaanderen worden heel veel van de lieveheersbeestjes, ook de grote, die worden kapoentjes genoemd. Waarom, weet ik niet. Maar dit zijn dus nep kapoentjes. Ja, ik zie daar een nogal zwart lieveheersbeestje. En er zitten vast wel vlekjes op. Want vlekjes moeten bij het lieveheersbeestje. Nou, dat hoeft niet, want er is een hele zeldzame die heet zwart lieveheersbeestje. Maar ja, die hele zeldzame die vermoed ik niet hier te treffen. En deze is wel donker, maar als we die beter bekijken, dan zal er wel een vlekje op zitten. Kijk. Er zitten rode vlekjes op. Oh ja, hele kleine. Dat zijn vier rode vlekjes, dus per dekschil twee. En de voorste, die zijn een beetje komma-vormig. En dan is dit het viervlek lieveheersbeestje. De wind werkt niet mee, Wilbert, sorry. Vanaf dat jij kwam is de wind aangetrokken geloof ik. Valt het niet persoonlijk op? Het is ook zo dat de hoeveelheid voeding die ze in hun larvenstadia krijgen, of dat gunstig is of niet, die bepaalt ook hoe groot de volwassen kevertjes worden. En dat kan echt heel erg variëren. Bijvoorbeeld bij dat viervlek, die zwartes die we net hadden. Mm-hmm. Nou, die kunnen wel sommige twee keer zo groot zijn als de andere. Omdat hij lekker heeft zitten eten? Ja, omdat hij betere jeugd heeft gehad, wat voeding betreft. Je ziet dat dat ook in eik gebeurt. Hè? Dus het is niet alleen maar op dennen kloppen. Maar we hadden zowel in de brem als op de eik als in het den hebben we die zevenstippelige. Dus die is niet zo kieskeurig, kennelijk. Nee. Wat is dat toch dat wij die allemaal zo prachtig vinden, Wilbert? Snap jij dat? Iedereen. De kleur is heel... Mensen die houden van dat mooie, heldere kleurtje, denk ik. En dan, de naam lieveheersbeestjes. Ze zijn natuurlijk helemaal niet zo lief, hè. Dit zijn echt carnivoren. En het zijn ook nog kannibalen, dus dan... Maar eten ze allemaal vlees? Niet allemaal. Een aantal die hebben een afwijkend voedingspatroon. Er zijn een paar schimmeleters. Meeldauwlieveheersbeestje en het citroenlieveheersbeestje. En er zijn een paar herbivoren. Het 24-stippelige bijvoorbeeld, die eet anjers. En dan met name het blad van zeepkruid. Daar vind ik ze in de duinen heel regelmatig op. Vlekje. Dit. Nee, een andere. En het is een hele mooie, Wilbert. Ja, deze heette vroeger 22-stippelig. Maar tegenwoordig zegt iedereen citroen, want hij ziet er namelijk precies als een citroen uit. De kleur. En heet hij ook kapoentje of heet hij... Nee, dit is het citroenlieveheersbeest. En dit is dus een schimmeleter. Meeldauw. Geen bladluis erover, maar deze heet meeldauw. En er zitten 22 zwarte stipjes op een helder gele ondergrond. En je ziet al dat deze ook wel een stuk kleiner is dan die andere. Maar hij hoort nog wel bij de grote lieveheersbeestjes. Maar die is bijna exotisch, die kleur. Ja, hè? Mooi, hè? Hoe groot is hij? Dit zal een millimeter of 4-5 zijn. Nou, het valt nog niet tegen. Dan een opkomende winterbui. Ja, er komt wel wat aan, geloof ik. Oh, een bui. Ja, dus het is toch een winterse bui. Dus nee, we hagel in de paraplu. Maar geen kapoentje. Nee. Ik vrees dat we die straks niet meer kunnen vinden vanwege al het witte wat er nu in de paraplu verschijnt. Nee, hè? Nee, nee, gaat hem niet worden. We sluiten de sessie. Sessie gesloten vanuit Berg aan Zee, hoort u entomoloog Wilbert Kerkhof in gesprek met Merlijn Snijders. We gaan even luisteren naar Ster en het nieuws dan, gelezen door Jeroen Tjepkema. Ster. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van tijdelijke winterkorting en geniet het hele jaar in eigen tuin.

De blokkerkraai heeft een ander doel. Het is een vogelverschrikker. Blokker zelf prijst ze als volgt aan. Ik citeer. Heb jij last van vogels? Vind je ze bijvoorbeeld het geluid vervelend? Of stoor je je aan de vogelpoep die overal ligt? Dit is vrij makkelijk op te lossen. Met behulp van deze vogelverschrikker heb jij een stuk minder of geen last meer van vogeloverlast. Deze grote zwarte kraai zorgt ervoor dat veel vogels en andere tuin kiezen om neer te dalen. Aangezien de kraai er niet uitnodigend uitziet voor andere vogels. Tja, de kraai ziet er inderdaad niet uitnodigend uit. Ze zijn ronduit lelijk zelfs. Het lijkt alsof er de een of andere Chinese krombekkraai model voor gestaan heeft. Maar verder rammelt dit verkooppraatje van alle kanten. Het geluid vervelend? Vogelgeluid heeft zelfs de grootste componisten geïnspireerd. Vogelpoep? Dat is juist prima mest. En bovenal, lieve luisteraars, de blokkerkraai werkt niet. De eerste de beste duif of meeuw heeft al na 5 minuten in de gaten dat het onbewegelijk zwarte prul volkomen ongevaarlijk is en direct er niets van aantrekt. De enige echt effectieve vogelverschrikker is de mens zelf. Maar die wetenschap is nog niet ingedaald bij de plastic kraaienproducenten en consumenten. Het gevolg is dat die pseudo-vogelverschrikker op steeds meer plaatsen opduikt. Het lijkt wel een collectieve anti-vogelactie. Maar waarom? Waarom zou je vogels überhaupt verjagen? Lok vogels juist naar je tuin of balkon en geniet ervan. Hang nestkastjes op, metsel een waterbak, plant bessenstruiken, zorg voor zaaddragende planten en blauw bloeiende bloemen die insecten trekken. Timmer een voederplank en voer met mate. Voor je het weet heb je, samen met een hele reut andere vogels, ook echte kraaien in je tuin. U hoorde, blader. Hey, blader. U hoorde wat hoorde u nou? Ja, oh, dit hoorde u. Ja, oh ja, oh, Lady Be Good van George Gershwin. Natuurlijk gearrangeerd en uitgevoerd door het klarinetkwartet van het Nationale Orkest van België. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Vroege Vogels Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Met Hunink uit Geesteren, Gelderland. Vandaag stonden de eerste 10 sneeuwklokjes te bloeien en 4 prachtige gele krokussen. Kokkie Steenhart uit Burgerhaamstede. Het is zo leuk. Ik haal elke morgen de kranten uit de brievenbus. En sinds de herfst zijn intrede heeft gedaan en de winter nu, fluiten de merels al. Prachtig voor mij. En kort in Rijswijk, tijdens onze wandeling vanmorgen, zag ik de eerste forsythia in bloei. Prachtig. Echt voorjaar. Nel van der Heijden, Utrecht. Even een paar meldingen die duidelijk laten zien dat het klimaat echt wel verandert. Zo hebben wij op zaterdag 1 januari gefietst, terwijl wij eigenlijk niet fietsen onder de 12 graden. We hoorden toen op de middag om te beginnen een boomklever, vervolgens 2 zingende merels en een zingende groenling. Heel apart. Verder afgelopen zondag, dat is 1 week later, zondag 9 januari, een grote bonte specht hier vlakbij ons in Overvecht. Ook heel apart. Pectus van de Kolk. Op de dode takken in de takkenril op de IVN-tuin te Reden zaten nog gewijzwammetjes. Ze gaven bij aanraking ook nog witte wolkjes sporen af. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Als ik mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten oploop en om ons tuinhuis heen ga, verras ik daar een reiger die op ons dak zit. Die blauwe reiger neemt de tijd om op te vliegen, met nalating van zoveel neerdwarrelende donsveertjes dat ik maar even wacht met doorlopen. Verder zie ik een klein plantje van een slanke sleutelbloem dat een stengeltje met 3 geopende lichtgele bloemetjes toont. Kees Steendam uit Rotterdam. Afgelopen zondag zagen we tijdens een wandeling langs de Greppelinie bij Woudenberg 2 goudvinken. Het waren vrouwtjes. Zwart koppie, mooie oud-roze borst en de witte stuit. Het waren mijn eerstelingen sinds bijna 50 jaar. Prachtig. Met mevrouw Brands uit Arnhem. Regelmatig komt bij mij de sperwer langs. En die zit dan op de voerpaal te wachten tot hij een vogel kan slaan. Wat hij ook regelmatig doet. En zo ook van de week. Maar er kwam op een gegeven moment een extra aan. En die ging in de seringenboom zitten. En die zat echt zijn snavel te slijpen. En op een gegeven ogenblik draaide die zich om, vloog op de sperwer af en viel hem aan. En de sperwer die wist niet hoe gauw die weg moest komen. Ik heb dat nog nooit gezien. The Young Sea Eagles uit de natuurfilm Holland Natuur in de Delta. Muziek gecomponeerd door Bob Zimmerman en uitgevoerd door het onvolprezen Metropoolorkest. Wie in deze tijd op zoek gaat naar bloeiende planten, Die zal niet heel erg veel vinden. Er is wel wat, maar niet heel veel. Het is koud, lang donker. Maar ga eens kijken onder water. Daar bloeit van alles in heel veel kleuren. En dat zijn vaak de zeeanemonen, de bloemdieren van het zoute water. Sportduiker, fotograaf en filmer Marion Haarsma schreef onlangs twee artikelen hierover voor het blad Onderwatersport. En met prachtige foto's natuurlijk. Marion, welkom. Goedemorgen. Ja, dit soort foto's maak jij in de winter regelmatig? Toch? In de winter zijn ze aan het, nu, zo deze periode, zijn ze terug in bloei, of niet? Volgens mij zijn ze er het hele jaar. Oh, ja? Maar de laatste paar jaar duik ik niet meer in de winter. Het is me een beetje te koud geworden. Nou, ik wou zeggen, dat is toch verschrikkelijk koud. Nou, ik dacht dat het namelijk zo was dat in de winter eigenlijk het onderwaterleven in bloei staat. Nee, het is een beetje op een laag pitje. Er zijn een paar dieren die zich voortplanten in de winter. De donderpad en de slakdolf. Ja. Maar de meeste zijn een beetje in winterslaap. Net als de natuur. Ja, maar ook deze prachtige onderwater. Die blijven gewoon het hele jaar staan. Die zijn er het hele jaar. En ja, we hebben het over bloemdieren. Wat zijn dat nou, planten of dieren? Bijna alles onder water zijn dieren. Alleen aan de oppervlak zijn wat plantjes. Of zeegras, maar de meeste zijn bijna allemaal dierlijk leven. Maar hoe zou het dan kunnen, denk je, dat heel veel mensen toch denken dat anemonen, die prachtige verschijnselen onder water, dat ja, planten zijn? Ja, ze lijken wel op bloemen. Daarom hebben ze ook allemaal namen van bloemen. Angelier, dahlia. Ja, je hebt een paar, wat ik zei al, een paar prachtige artikelen geschreven en geweldige foto's erbij. We laten even een aantal foto's zien voor de mensen op de NPO Radio 1-app. En we zullen ze een beetje beschrijven, want het zijn waanzinnig de mooie dingen. Wat zien wij? Wij zien hier foto nummer 1. Wat zien wij hier nou? Dat is een zeedahlia. Dat is een van onze grootste anemonen. Het is een groot, plat, rond beest met tentakels. Meestal zie je alleen de tentakels, want hij graaft zich ook een beetje in. En die tentakels zijn om voedsel te vangen. Dat zijn allemaal roze buisjes die eruit steken, zal ik maar zeggen. Ja. En hoe vangt hij daar voedsel mee? Ja, je denkt, ze staan een beetje stil in de stroming. Een beetje stil te staan, niks te doen. Maar ze kunnen actief prooien vangen. Maar op deze foto worden zij zelf aangevallen. Oh. Ieder dier heeft vijanden. En dat is een vlokkige naaktslak die dol is op zeeanemonen. En bijna alle anemonen hebben daar last van. Alleen van de dahlia heb ik foto's dat die dus echt door die slakken... En die graven zich in. En de dahlia verdedigt zich door zich in te trekken. Daar trekt de slak zich niks van aan. Die laat zich mee naar binnen. Op laatst zie je alleen nog een staartje eruit steken. Ja. Dan gaat gewoon door met eten. Dus die dahlia die wordt opgevroten. En kan die dahlia niet ervan door? Want je zegt het is een dier. Kan die zich niet zo, kan die niet weglopen? Ja, volgens de biologen, waar ik natuurlijk ook naar moet luisteren, kunnen ze zich loslaten van de bodem en zich met de stroming mee laten rollen om zo van hun vijanden, van hun ellende af te komen. Ja. Dat heb ik zelf nooit kunnen waarnemen. Nee. Zou ik wel leuk vinden. Maar dit is op zich een mooie waarneming natuurlijk. Dat zo'n dahlia wordt aangevallen door twee slakken. Ja. Ja, soms al meer. Ik heb wel van een andere fotograaf een foto gezien als een soort pizza, dat die helemaal was opgegeten en nog een plat stukje op de bodem. Ja, zou ik heel erg vinden om dat te zien, maar hij had er wel een mooie foto. Het gebeurt allemaal. En wat een kleur, hè, onder water. Ja. Want waar is deze gemaakt? Die dahlia's komen voor in de Oosterschelde en de Grevelingen en het Veerse Meer. Ja, Oosterschelde. Dus dat is zout, zoutwater. Ja, alle drie zout. Alleen de Oosterschelde heeft stroming. Die staat in open verbinding met de zee. En we klikken even door naar een... Wat is dit hier? Een zeeanjelier, ook een grote anemoon. Ja, foto 5. Die ziet er heel mooi uit. Het is hele dunne, heel veel lange dunne tentakeltjes. Dus wordt als een beetje poederdons, wordt dat genoemd. Ik zal hem even beschrijven. Het is net een hele grote schoorsteenpijp. Beetje zo beetje zo'n zuil van een reusachtige elektriciteitsfabriek. En dan bovenaan komen er... honderden. Honderden. Het lijkt wel één grote plop katoen. Een katoenbol die er bovenop staat. Poederdons voor de dames. Ja, poederdons, ja. Ja. En wat zijn dat al die vliebeltjes en haartjes en streepjes? Al die tentakeltjes zijn om voedsel te vangen. En hoe werkt hij daarmee? Hoe doet hij dat? Nou ja, hij staat in de stroming. De zeeanjelieren houden van plekjes met veel stroming en stenen waar ze zich goed op kunnen vasthechten met hun voetje. En die kunnen heel snel groeien, worden wel 20 centimeter groot, voortplanten zich voort. En kunnen delen, kunnen eieren en sperma uitgooien. En ze kunnen kleine jonkies aan de voet krijgen. Dus ik ben altijd op zoek naar jonkies. Oh, dat zie je hier onderaan. Er staat zo'n heel klein schoorsteentje. Ook met zo'n poederdons erbovenop. Ja. Ja, de schoorsteen. Een grote anjelier wordt 20 centimeter groot. En ze zijn in allemaal verschillende kleuren, maar dan zijn ze één kleur. Dus ze zijn of wit, of oranje, of bruin. Egale kleur. Ja. En geweldig. Hoe ben je zo gefascineerd geraakt door... Want je zegt, je bent geen bioloog, je bent een fanatiek duiker en filmer en fotograaf. Maar je bent helemaal gek op deze anemonen. Ik ben begonnen met duiken op Bonaire. Dat is wel heel lekker warm water en helder. En ook helemaal verslaafd. En toen zeiden ze, ga je ook duiken in Nederland? Ze zei, ben je gek. Koud, stroming, gevaarlijk, donker, slecht zicht. Maar ja, toen kreeg toch heimwee naar de zee en ben ik lid geworden van de duikclub van de NOB, Nederlandse Onderwatersportbond. Die heeft allemaal clubs over het hele land. Ja. En die leren jou gratis duiken. Ja. Op hele verantwoorde manier, dat je goed en veilig kan duiken. En was het verrassend voor jou om zo'n kleurenpracht aan te treffen onder water? Ja. In het Nederlandse water? Ja, dat zeg je heel goed. De eerste duik was in april, was koud, met een slecht zittend nat pak. En ik dacht, het is zo koud, ik doe dit totdat ik mijn brevet heb. En dan kan ik lekker weer in het buitenland gaan duiken. En toen op de keien van de dijk bij Oudorp, daar mocht je toen nog duiken, zag ik een vlokkige naakslak, precies die slak die de dahlia's aanvalt in het voorjaar. En toen was ik helemaal verkocht. Toen dacht je, hier gebeurt ook wat. Je hoeft helemaal niet naar Bonaire. Ik doe wel zo'n 100 duiken per jaar in Nederland. Echt waar? Iedere zomer. Zo. Beginnen in maart met de padden. We klikken even door naar... Ja, wat is dit? Is dit een zeeanjelier? Of is dit... Ik zie hier allemaal lange slierten. Dat is een anjelier die zich verdedigt. Foto 5, 6, 7. Die kan allemaal draden uitgooien. En die prikken, net als kwallendraden. Daar kan die zich mee verdedigen tegenover andere dieren. Want ik zie een grote bol. Wat is die bol dan? Een kwal? Nee, dat is de anjelier. Die heeft zich teruggetrokken. Nou, wat waarschijnlijk gestoord. Misschien door een duiker. Ja. En dan gooit die draden uit van jongens, weg jullie allemaal. Ja, het wemelt van de kleine witte draadjes. Ja, dat heb ik ook maar... Ik duik al 40 jaar in Zeeland. Ik heb het ook maar één keer gezien. Een verdedigingsmechanisme. Ja. En wat doen die draadjes dan? Ja, net als de kwallen. Die steken, kwallen, draadjes. Die zitten vol met... Steekdingen. Ja. Doe pijn. En als deze dus op een vis of een slak of wat ook terechtkomen, dan voelt hij zich. Die gaan echt weg. Andere anjelieren ook. Ja. Kunnen echt ruzie maken. Hier zien we ook nog meer van die gekke draadjes. Dan was er een hele bijzondere foto. Twee, je moet maar even beschrijven. Twee soorten anemonen, die vallen een kwal met z'n tweeën aan. Het zijn kleine anemoontjes, onopvallend eigenlijk. We noemen het weduwroosje. Het heeft een elegante stam. En heel veel tentakeltjes en daar loopt een wit streepje doorheen. Heel fijn, maar normaal zwemmen we daar langs. Alleen deze twee waren aan het vechten om een kwal. Er is nog een stukje kompaskwal wat over is. Die gaan in het najaar gaan die dood, dan is er geen eten meer. En dan heeft hij de klok... Waar je ook die strepen kan zien, daarom heet die kompaskwal. En de linker anemoon heeft gewonnen. En de andere die gooit zich helemaal plat, helemaal weg. Ja. Die vlucht, hij kan niet vluchten, maar hij heeft zich... Dus de een heeft gewonnen. In het begin waren ze allebei aan het trekken. En mijn buddy was heel boos, Belgische buddy. Je duikbuddy, ik heb kwartier moeten wachten en ze wilde maar niet meekomen. Ja, maar dat zie je nooit. Opmerkelijk gedrag. Nou ja, ik kan me voorstellen dat je moet natuurlijk heel veel duiken maken voordat het, dat het geluk naar je toe komt, zeg maar, dat je dit soort dingen ziet onder water. Ja, dat is zo leuk, want ze zeggen ga je nou weer duiken? Je hebt het nou toch wel gezien? Maar het is iedere keer anders. Ja. Staan er nog dingen op je verlanglijst? Want je hebt al heel veel gezien, maar misschien lang nog niet alles. Nou, ik heb nog maar een korte shortlist. Ja, ik heb wel bij heel veel gereisd. Maar ik vind het ook heel geweldig om in Nederland te duiken. Het is jammer dat niet alle mensen in Zeeland al dat moois kunnen zien. Hè? Onder water is ongezien. Ongezien maakt onbemind. Ja. Ik zou graag willen dat we wat meer doen aan bescherming van de natuur. Want onder water, ja, niemand weet het. Zelfs niet alle duikers, die gaan gaan lekker in het buitenland duiken. Helder water, lekker warm. Ja. Maar in Nederland is het ook zo prachtig. En ik zou graag willen dat we een balans gaan zoeken tussen de commerciële belangen. Alle fuiken, alle mosselboten die over de grond raggen en alles kapot maken. Menno, er is heel veel te doen voor je. Ja. Ik heb nog heel lang werk voor je in Zeeland. Ook in zoetwater, daar gebeuren ook allemaal dingen. Maar Dat is nu even niet het onderwerp. Ja. Nee, Zeeland is ook prachtig. En de onderwaterwereld is fantastisch. Wij hangen er ook wel eens rond met Vroege Vogels en ook Vroege Vogels TV. Ik ga nog even naar de wasroos. Is dit de wasroos? Nee, dit is ook nog het weduwroosje. En die heeft actief gevangen een zagertje. Dat doen ze meestal 's nachts. Dan zijn die wormpjes actief. Ja. En dan zie je dat ze dus actief een best wel flinke prooi kunnen vangen. Ja, want we zien ook weer een stammetje met daarop een kelk. Ja. En met de ook tentakels. Allemaal van die hele dunne tentakeltjes die zo irriteren. Ja, onderschat hem niet. En hij heeft dus je zagertje, dat is een soort wormpje. Ja. Prachtig paars. Ja, die kleuren zijn waanzinnig. Ja. En die vangt hij dan boven in zijn kelk, zeg maar. Ja, een zaal met een mond en tentakels. En dan wordt dat naar dat mondje. En heeft toevallig is het klein aan een mondje met een grote mond. Daarom heet die weduwroosje. Weduwroosje. Nou, dan wil ik nog even naar de wasroos. Is dit een wasroos? Allemaal prachtige tentakels. Ja, die is redelijk nieuw in Nederland. Dat was ook de aanleiding om de artikelen te schrijven voor de onderwatersport. En het is een mooie anemoon. Wij denken dat iemand ze heeft neergezet. Misschien een onderwaterfotograaf met een zeeaquarium. Die heeft ze losgelaten. Neergezet, verplaatst. Er is de hele zomer wat gebeurd met. Ik heb totaal 7 verschillende anemonen gezien en foto's van gemaakt. Maar ze doen het geweldig. In het Veersemeer geen stroming. Ja. Je zou denken weinig voedsel. Ik zie ze iedere week groeien met groter en met meer tentakels. Ze zijn prachtig. Ja, ze zijn prachtig. Het lijken ook wel weer planten met allemaal. Ja, de tentakel, dat is echt wel de grootste gemene deler, hè, van de anemoon. Ja. Dat is belangrijk. Want wat doet hij daar allemaal mee? Ja, eten vangen. Andere wegjagen. Oh ja, verdediging. Ja, en voortplanten ook? Ja, niet echt. Ze kunnen zich splitsen. Vooral die zeeanjelieren kunnen zich splitsen. Ze kunnen gewoon allemaal tegelijk eitjes en sperma in het water gooien. Meestal na hoog water, na de springtij. Ja. En ze kunnen kleine jonkies aan de zuil, maar dat heb ik al verteld. Ja, wat je vertelde, daar ben je dan naar op zoek. Hè? Als je gaat duiken, ik heb het zo druk. Nou, het was geweldig dat je er even over wilde praten, over deze prachtige foto's. Ja, ze zijn waanzinnig. Ja, die wonen in. Als je er doorheen klikt, dan denk je dat je inderdaad in tropische wateren zit. Maar je bent gewoon in de Zeeuwse wateren. Ja. Dank je wel. En voor luisteraars die nieuwsgierig zijn geworden, kijk even op onze website, want dan kun je al die foto's zien van Marion. Marion Haarsma, dankjewel. Tot zo direct. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Nieuw onderzoek wijst de vermoedelijke verrader aan van Anne Frank. Het omstreden boek over verraad Anne Frank. Op de voorste minaret staat een torenwachter die treurt over de ondergang van het Perzische Rijk. Het westerse beeld van de Arabier. En hallo, de ontknoping van de IRA-aanslag in Roermond. Ik heb een Kalashnikov vastgehouden. OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Er kan gelukkig weer meer open. We kunnen weer naar de kapper, muziekles, de sportschool en naar alle winkels. We moeten wel blijven opletten en elkaar hierbij helpen. Help je winkelier door binnen afstand te houden en zoveel mogelijk alleen te gaan? Of help je sportschoolhouder door je coronatoegangsbewijs en ID te laten zien? Draag een mondkapje waar het verplicht is en op plekken waar het druk is, ook buiten. Zo komen we samen verder. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie, het kan. Ja, met Forza. Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Volgens Groot-Brittannië wil Rusland een pro-Russische leider aan de macht helpen in Oekraïne. Ook zou de Russische inlichtingendienst contact hebben gehad met een paar voormalige Oekraïnse politici als onderdeel van plannen voor een invasie. Groot-Brittannië zegt niet waar de informatie vandaan komt, maar deelt naar eigen zeggen de details om Russische agressie af te schrikken. Maar volgens Rusland klopt er niets van de Britse verklaring. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern heeft haar eigen huwelijk uitgesteld vanwege aanscherping in het coronabeleid. De nieuwe maatregelen werden aangekondigd vanwege de verspreiding van de Omicron-variant in het land. Nieuw-Zeeland heeft corona grotendeels buiten de deur weten te houden, maar vorige week raakte op een groot huwelijksfeest bij Auckland een gezin besmet met de Omicron-variant. De Nieuw-Zeelandse regering nam daarna maatregelen, omdat het gezin voor zover bekend niet in contact is geweest met iemand uit het buitenland. In Nieuw-Zeeland zijn mondkapjes nu weer verplicht en is het aantal gasten voor horeca en bijeenkomsten beperkt. Politiemensen die worden ingezet rond de wedstrijd PSV-Ajax vanmiddag voeren voor het begin van het duel actie. Ze leggen het werk maximaal een uur neer voor een vakbondsbijeenkomst. De bijeenkomst is onderdeel van een reeks acties waarmee de politie aandacht vraagt voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook willen de bonden met de acties de onderhandelingen over een nieuwe cao aanjagen. De band Direct heeft de Popprijs 2021 gewonnen. De leden kregen hun prijs tijdens een digitale editie van Popfestival Noorderslag in Groningen. De Popprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een band of artiest die volgens de jury de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen ook mist, maar het blijft droog bij zo'n 7 graden. In het westen is er vanmiddag kans op zon. Morgen blijft het rustig. Het wordt dan 6 tot 8 graden, maar er is dan wel iets meer zon te zien dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de nieuwe Suzuki S-Cross. Compleet uitgerust voor jouw ultieme familieroadtrip of een relaxte rit naar je werk. Ontdek deze stoere en solide SUV met altijd 6 jaar garantie. Bekijk hem nu op suzuki.nl. Al jouw taken in huis? Regel ze eenvoudig met jouw Zizo-app. Van stofzuigen tot ramen wassen en van strijken tot de tuin. Zo gedaan door Zizo. De gemakservice voor een fris en welkom thuis. Ben je eindelijk eens echt klaar voor leuke dingen? Zizo geregeld op Zizo.nl. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Kijk, en van de grutto's naar de aalscholvers die hier boven ons hoofd vliegen. Ik sta hier met Ellen Weerman, lector klimaatrobuuste landschappen aan de Has Hogeschool en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ellen, goedemorgen. Goedemorgen. En het treintje komt voorbij. Ja, wij gaan het hebben over klimaatrobuuste landschappen. Ik dacht even naar buiten, want we hebben hier natuurlijk het prachtige Naardermeer en omliggende gebieden. Is dit een beetje klimaatrobuust? Nou ja, het is winter. Het is een beetje lastig te zien, want dan is er altijd genoeg water. Klimaatrobuust betekent eigenlijk dat het goed ingericht is, dat het water goed vasthoudt. En vooral in de droge periodes dat dan water beschikbaar is. Maar wat ik hier zie is eigenlijk een soort land dat is afgegraven. Ik denk dat het eerder landbouwgrond was. Is afgegraven om de grondwaterspiegel omhoog te krijgen, zodat het Naardermeer minder verdroogd raakt. Dus in dat opzicht is het zeker klimaatrobuust, ja. Ja, waar we nu naar kijken, er was een vaart en er was een heel groot stuk droog land. Op zich prachtig hoor, met de orchideeën en van alles. En nu is het eigenlijk een beetje hetzelfde niveau. Het water stroomt gewoon voortdurend over dat land heen. Dat is de bedoeling. Ja, dat denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja, het is een moerasgebied geworden, of inwording eigenlijk nog. Je ziet, het is nog niet helemaal volgegroeid. Het gras komt er ook nog wat doorheen. Wel wat riet al. Maar dat is natuurlijk heel goed voor de ecologische kwaliteit van zo'n gebied. Zowel biodiversiteit als waterzuivering. Dus ja. Ik hoor op mijn koptelefoon, maar die is ook heel erg goed. Ik weet niet of u thuis hoort. Oh, maar ganzen. Ja. Ganzen. Oh ja, daar heel hoog boven. Oh, kijk, een zwaan. Shh, luister. Nou, qua geluid kan het niet mooier worden, zeker Ellen. Niet, nee. Nee. vandaag gaat het kandidaat. Terwijl wij ons omdraaien naar die ganzen, want die vlogen dus echt 30, 40 meter hoogte, komt er over het dak van Stadszicht, nou, 4 meter over dat dak heen, komt opeens een zwaan langs gepiept. U hoorde hem. Ja, nou, prachtig. Wat een geluid. Dit laatste uur nog. Fladderlinten aan het hek tegen zwervende wolven. De Haagse Ooievaarsvereniging doet een populatietelling. Hoe krijgen we onze zandgronden weer vochtig en onze landschappen klimaatrobuust? En wat is er deze week ingesproken op de Venolijn? U hoort het in het derde uur van Vroege Vogels. Ja, Ballast Sokolai die was op dreef met zijn snelle vingertjes. Hij speelde het Presto Allegro uit de vijfde sonatina in D groot opus 36 voor klavier van Muzio Clementi. Vooral jonge, zwervende wolven willen op jacht naar voedsel nog wel eens een schaap pakken. Om schapen beter te beschermen tegen de wolf wordt er in Noord-Brabant nu geëxperimenteerd met een nieuwe methode, het fladderlint. Verslaggever Henny Radstaak is gaan kijken bij deze proef. Zo klinkt het, het fladderlint. Ja, mooi hè. Het is op zich wel een heel subtiel geluid. Door het fladderen van de linten die aan een stroomdraadje hangen, schrikt het de wolf af. Samen natuurlijk met het visuele effect. Johan Mees, projectleider van de provincie Noord-Brabant. We staan bij Fijnaert langs de A59. Groot weiland, afgezet. Daar staan de schapen trouwens, ze zijn helemaal aan de kant. Ze zijn bang voor ons. Nee, het is helemaal afgezet met die fladderlinten. 3 stroomdraden in totaal hè. Ja, er staat overal stroom op. En de onderste 2 stroomdraden, nou, die zijn net 30 centimeter hoog. Hè? Dat is de reguliere afscherming om de schapen binnen te houden. En niet zozeer om die wolf buiten te houden, maar om die schapen binnen te houden. En wat we gedaan hebben, we hebben daar een extra draad aan toegevoegd met fladderlinten. Hè, om ook de wolf buiten te houden. Die fladderlinten, dat zijn dan rode nylon linten om de, wat is het, 50 centimeter ongeveer? Ja, zoiets, hè, om de 5 centimeter. En die linten zijn zelf ook 50 centimeter lang. En die maken geluid. En die zijn kleurrijk. Een wolf is van nature een neofoob, noemen ze dat. Hè? Dus het schrikt af, bang voor nieuwe dingen die hij niet kent. Met name met zwervende wolven kan dat voldoende zijn om te besluiten om door te lopen. Op deze locatie waar we nu staan, het is een open agrarisch gebied in West-Brabant bij Fijnaard. De wolf is hier al een paar keer langsgekomen. Voordat het lint er hing. Voordat het lint er hing, inderdaad. En daarbij zijn dus ook schapen aangevallen en gedood. Hoeveel? Op deze kudde zijn ongeveer 6 schapen gedood. De afgelopen hoeveel tijd? Dat was eind november. Dat heeft ons toen besloten van, nou ja, we hebben nu een nieuw systeem uit Amerika. En laten we dat hier eens toepassen en kijken wat er gebeurt. Leo Linnaerts van ARK Natuurontwikkeling en wolvenkenner. Is dit nou voldoende afschrikwekkend voor zo'n zwervende wolf, zoals Johan vertelt, om hier weg te blijven? Het werkt wel. Het werkt in Amerika. En op dit moment, tot nu toe, werkt het hier ook. Maar we zijn uiteraard pas relatief kort geleden begonnen. Ja, het lint hangt nu 3-4 weken ongeveer. 3-4 weken, ja. En hoe heeft die wolf zich laten zien hier in dit weiland met schapen? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Idealiter zou je... Hebben jullie geen camera's op gang of zo? Ja, idealiter zou je het helemaal vol hangen met camera's. Maar je weet ook een beetje hoe dat gaat in Nederland. Het is een heel open landschap hier, dus een camera hangt vol in het zicht. Ja, dan is het wel heel verleidelijk om hem ook mee te nemen. Maar er zijn in ieder geval de afgelopen weken, toen dat lint er hing, zijn er geen schapen ten prooi gevallen aan de wolf. Nee, en er zitten eigenlijk in de regio nog steeds 1 of meer wolven. Dus ja, er zijn wel redenen om aan te nemen dat die hier in de buurt geweest is. Dat is vrijwel zeker. Voor zwervende wolven en mogen we aannemen dat dit wel heel effectief gaat werken. En waarom juist voor zwervende wolven? Nou, het blijkt uit de praktijk dat gevestigde roedels het liefst wild eten. Reeën, zwijnen, herten. Nou ja, die krijgen jongen. Die jongen die groeien op. En dan hebben ze zoiets van, nou, ik heb het hier wel gezien. Ik ga de hort op. Ik ga mijn eigen wereld verkennen. En ik ga een eigen plek zoeken en een partner en zo. Nou, die vertrekken uit bekend gebied. Die komen in totaal onbekend gebied. En op een gegeven moment krijgen ze toch ook honger. Nou, het blijkt dat dus die zwervende wolven vaker aan schapen gaan. Gewoon ook omdat ze het veel tegenkomen. Omdat het relatief gemakkelijk te verkrijgen is. Zeker omdat in Nederland veel schaapskuddes buiten niet beschermd zijn. En dan, er zijn ook zwervende wolven die alleen maar reeën eten onderweg. Nou, dus die paar die ook met een schuine oog naar een schaap kijken, die wordt dan wel vanzelf geleerd om op reeën te gaan. Ja. En dat is ook, vind ik toch wel de bedoeling. Nou, het is jammer dat de schapenhouder er vandaag zelf niet bij is. Die zit in quarantaine vanwege corona. Je hoort ook wel geluiden van schapenhouders die zeggen van, ja, ik heb her en der schapen lopen. Die moeten af en toe verplaatst worden. En dan moet ik elke keer die fladderlinten ook gaan verplaatsen. Dat is al een hoop gedoe. Johan? Ja, dat klopt. Hè. En met name bij dit soort grootschalige schapenhouders. Deze schapenhouder heeft meer dan 4000 schapen. Op misschien wel 30 verschillende locaties hier in het agrarisch gebied. En inderdaad is dit een methode die de wolven buiten houdt. Maar het is vele malen makkelijker dan met netten van 1,20 meter te gaan sjouwen. Hè, die normaliter geadviseerd worden om wolven buiten te houden. Treedt er bij zo'n wolf dan, als hij zo'n fladderlint ziet, voor de 10e keer geen gewenning op? Dat hij denkt van, nou, ik waag het er toch maar op. Nou, het zou natuurlijk kunnen dat hij op een gegeven moment na 10 keer zo'n fladderlint gezien te hebben denkt van, nou ja, het zal wel. Maar dan komt hij dichterbij en in dit geval komt hij 3 stroomdraden tegen tot een redelijke hoogte. Bijna een meter hoog, hè? Ja, en die zit op neushoogte. Ja. En als hij dan nog een keer te dichtbij komt om uit te proberen wat het is, dan krijgt hij wel een flinke tik. Dat is wel de bedoeling. Ik vind het vooral een systeem die geschikt is om in een acute situatie tijdens een zwervende wolf, om dit snel en efficiënt op te kunnen zetten. Als er eentje hier in de buurt gesignaleerd wordt, dat ja, je denkt ja. Van nou, die wolf die fladderlint uitrollen. Die zwerft door Brabant heen en die duikt opeens onverwachts op in een groot agrarisch gebied. Nou, dan kun je heel snel je schapen beschermen. En dat is waarschijnlijk voldoende, dat verwachten we, dat die wolf besluit om door te lopen. En dat is precies wat we willen. Haga Rooiakkers is erbij, gedeputeerde natuur van de provincie Noord-Brabant. Ja, als dit nou, dit fladderlint toch de makkelijke, relatief makkelijke oplossing voor schapenhouders blijkt te zijn tegen wolven, gaat de provincie dit dan stimuleren? Gaat de provincie dit betalen voor de schapenhouders? Dit is een oplossing als hij ook enthousiasme krijgt voor de deelnemende schapenhouders, waar wij inderdaad naar op zoek zijn. En gaat de provincie dat financieren? Ik denk dat het een goed idee is dat wij dat gaan doen. Kijk, het is nieuw beleid, hè? Dus ik kan niet op eigen houtje zeggen van we gaan dit doen. Ik moet dit met mijn collega's bespreken, maar ik ga dit wel aanraden op voorwaarde dat de schapenhouders in Brabant dit ook een goed idee vinden. Want het is natuurlijk een samenspel. Door schapen beschermen is wolven beschermen, dus we hebben ze echt nodig. De wolf begint wel onderdeel uit te maken van bijna van het dagelijks leven. Hè? Ook in de provincie Noord-Brabant. Van de week is er nog een wolf doodgereden aan de andere kant, oostelijk Brabant, bij de A67. Weten we al iets meer over de herkomst van die wolf, bijvoorbeeld, nou ja, Johan? Er is gisteren de eerste sectie gedaan, hè? Een autopsie op de aangereden wolf. Daaruit blijkt dat die wolf dermate trauma had, dat echt wel blijkt dat die aangereden is. En wat er ook naar voren kwam, was dat het een jonge wolf was, van hooguit 1 of 2 jaar oud. En dat is wel interessant voor ons om te weten, omdat in het gebied waar die gevonden is, zit een gevestigde wolf. Dus we dachten even van misschien is dit wel de gevestigde wolf daar, maar die is 3 of misschien zelfs wel 4 jaar oud. Dus aan het gebit denken de onderzoekers nu dat het een andere wolf is, een jongere wolf. Zo'n zwervende wolf dus. Zo'n zwervende wolf. En om dat zeker te weten, laten we ook nog een versnelde DNA-analyse uitvoeren. En dan weet je waar die vandaan komt. En dan weten we het zeker wat zijn herkomst is en dan weten we meer over die wolf inderdaad. Was het een mannetje, een vrouwtje? Het was een mannetje, een reutje. Ja. Ik sta ondertussen een beetje om ons heen te kijken, want ja, het is een heel open gebied hier. Voor je het weet, zie je toch daar ergens een stipje lopen in de verte. Nee joh, het kan toch zomaar. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. Ik zou het geweldig vinden. Ja, de kans is natuurlijk heel klein, want ja, de wolven die zijn met name in de nacht actief. Maar ja, het gebeurt wel eens. Ja, het gebeurt wel eens dat ze overdag worden gezien, toch? Ja, ja. Ja, en het is niet zo'n heel erg lichte dag. Dus ja, wie weet, misschien is hij wel eerder wakker vanavond. Laatst nog een mooie quote van de schapenhouder. Die zei tegen me van, nou, ik ben helemaal niet tegen die wolf. Ik vind het zelfs een prachtig dier. Ik wil alleen geen schade. En daar was ik het helemaal met hem eens. Ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn. Hè? Van, die wolf is niet het probleem, de schade is het probleem. En daar heeft niemand belang bij. En ook die wolf zelf niet. Want die krijgt daardoor minder acceptatie en minder draagvlak. Dus we moeten ons richten op het voorkomen van schade. We zullen met de wolf moeten gaan leren leven. Ik denk dat het ook vanuit de ecologie ook gewoon heel goed is dat we dit soort dieren ook kunnen toevoegen aan onze biodiversiteit. Maar dat we erbij wel moeten zorgen dat op terreinen zoals dit, die agrarisch zijn, we er alles aan doen om de schapen te beschermen. Dat was gedeputeerde Hagar Royakkers van de provincie Noord-Brabant, samen met projectleider Johan Mees en wolvendeskundige Leo Linnarts. Op onze website is een filmpje te vinden met Leo en de flapperende linten. En over de wolf hebben we kort geleden een mooie aflevering gemaakt van onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren. En die is te vinden via uw favoriete podcast-app. Een van de 7 liederen van de Spanjaard Manuel de Falla, uitgevoerd in het arrangement voor 4 gitaren van de gitaristenfamilie Los Romeros. Ziet u vandaag ergens een ooievaar? Dan kan ooievaarsvereniging Stork uw hulp goed gebruiken, want dit weekend is de grote landelijke wintertelling van ooievaars. Verslaggever Pleun Aerts gaat met Caroline Walta van de Haagse Vogelbescherming op zoek naar overwinterende vogelaars. Ooievaars. Ik hoor geklepper. Ja, ze doen eigenlijk een beetje wat wij nu doen. Klepperen, praten met elkaar, communiceren. Ze wisselen informatie uit over waar er voedsel te vinden is. En in dit geval zoeken ze elkaar vooral op, omdat ze zien waar die andere ooievaar staat, is het blijkbaar goed toeven. Daar is het wat minder koud, daar is wat minder wind. Daar is het blijkbaar veilig. Dus je ziet ook dat ze elkaar echt opzoeken en bij elkaar gaan staan. Als jullie iets dichterbij gaan, dan zijn we ook niet zo dicht bij die autoweg. Want er lopen daarachter gewoon mensen. Ze schrikken niet. Nee, dat klopt. De ooievaars zijn ook wel gewend dat ze hier mensen tegenkomen. En het veld is ook verder omringd door water. En dat hebben ze toch ook door, dat de plek waar ze staan, dat het minder gemakkelijk is voor roofdieren om daar te komen. Maar ook verstoringen van mensen is daar minder. We lopen aan de rand van de stad, noorden van Den Haag. Onder de bomen door. En... Nou, laten we eens gaan kijken hoeveel het er zijn. Ja. Het is tenslotte ooievaars wintertelling. Dus, Verrekijker erbij. Verrekijker erbij. We gaan ook kijken of we wat ringen kunnen aflezen. 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, dat is een mooi rond getal. Is dit de grootste kolonie van Den Haag? Nou, het is niet zozeer de kolonie die je hier nu ziet staan. Een deel van de vogels die hoort bij de kolonie die hier in Mariahoeve is gevestigd. Maar er zijn nu ook ooievaars van wat verder weg die specifiek hier naartoe komen om hier te overwinteren. En uit het aflezen van de ringen weten we dat daar vogels bij zijn die komen uit Warmond, maar ook uit Zoetermeer. Enkele keer komen ze ook wel uit Delft. En blijkbaar zijn in de winter zijn de polders daar toch een stuk kouder. Er is waarschijnlijk wat minder voedsel te vinden. En dat is waarschijnlijk de reden dat een deel van die ooievaars hier naartoe komt, naar het noorden van Den Haag, om hier met elkaar de winter door te brengen. Wat doen ze hier dan de hele dag? Weinig activiteit? Weinig activiteit. Je ziet zelfs dat sommige ooievaars in de ultieme chillstand staan. Dat is op één poot. Zo houden ze ook de ene poot warm en dat wisselen ze dan af. En ook zelfs de snavel hebben ze helemaal in de borstveren gestoken. Een beetje zoals wij doen als we met onze neus in een sjaal staan. Ook dat is om zo warm mogelijk te blijven en om zo min mogelijk energie te verliezen. Je ziet van een enkele vogel wel dat hij aan het poetsen is. Ja, dat doen ze omdat hun verenpakket natuurlijk belangrijk is om mee te vliegen. Maar het is ook hun jas, hun isolatiemateriaal. En dat willen ze natuurlijk graag goed op orde hebben om te zorgen dat ze warm en droog blijven. Zo, even de telescoop erbij. En je ziet inderdaad dat dit veldje toch ook wel door andere vogels graag wordt bezocht. Ganzen? Ja, er staat een groepje grauwe ganzen, er staan nelganzen. En natuurlijk de andere Haagse reiger, de blauwe reiger. Maar volgens mij het merendeel wat we hier zien zijn toch ooievaars. Dat zijn ze mooi, hè? Ja, ik vind ze schitterend. Ja, ze horen natuurlijk ook echt bij Den Haag. Het is natuurlijk ook nog eens een keertje ons stadswapen. Ja, en als je ze dan hier in het echt ook nog ziet lopen, ja, dat is natuurlijk supermooi. Nou, we hebben hier al een ooievaar die een ring om zijn poot draagt. Dit is een ooievaar die hier ook in de regio broedt. Ja, want hoe groot aandeel van de ooievaars in Nederland blijft eigenlijk hier? Nou, dat proberen we dus weer uit te vinden met deze wintertelling. 40% van de broedpopulatie uit eerdere tellingen weten we dat die ooievaars op trek gaan. Dus dat betekent dat 60% van de broedpopulatie overwintert in Nederland. Maar we zijn natuurlijk heel benieuwd met de telling of dat inderdaad dit jaar ook weer het geval is. Het heeft natuurlijk ook mee te maken hoeveel mensen er op pad gaan om de ooievaars te tellen en waar te nemen. Het is natuurlijk een heel opvallende vogel. Dus wat ook vaak gezegd wordt is... goh, ik zie steeds meer ooievaars. Is dat inderdaad zo? Of komt het omdat ze juist zo opvallend zijn... en dat mensen ze daarom heel veel zien? Ja, en dan is het het handigste om toch daadwerkelijk even... ja, stuk voor stuk de ooievaars te gaan tellen... om te kijken hoe het, ja, hoe het daarmee staat. Misschien sowieso voor jou leuk om ook eventjes te kijken. Dan zet ik even een ooievaar met een ring om de poot in de telescoop. Rechterpoot, zei je, hè? Oh ja, leuk. Je ziet dat er een nummer op staat. Ja, hij kijkt recht naar voren. Oh, hij loopt weg. Ja, 65. Ja. S. Ja, en als het goed is, staan er een 9. 91. Deze ooievaar die is in 2008 is die geringd als jong. En die kreeg zijn ringetje op het nest. En dat nest dat stond in Heemstede. Maar het is een ooievaar die al langer hier broedt in Mariahoeve. De partner van deze vogel is ook geringd. En het leuke is dat die ooievaar, dat is de oudste ooievaar van Den Haag. Die is, die is 28 jaar. Het is best oud voor een ooievaar. En het, ja, het meest grappige vind ik wel dat die ooievaar van 28 jaar dus een partner heeft. Deze 91-65. En die is 15 jaar jonger. Dus een flink leeftijdsverschil. Maar blijkbaar... Nou, dat kan. Ja, dat kan. Dus zo zie je in ooievaarsland dat dat, dat dat ook kan. Ja, we lopen nu langs de andere kant van het veld. En je ziet dat de ooievaars daar nog steeds staan. Ja, hier de telescoop erbij. We staan nu meer te kijken naar de wijk zelf, naar de flats. De telescoop kijken. Ja, we hebben hier een nestconstructie. Net zagen we een nest van takken wat daar op de schoorsteen is neergelegd. Door de ooievaar zelf. En dat hebben ze dus op de flats waar we nu staan te kijken, hebben ze dat ook gedaan. Alleen dat hebben ze echt recht bovenop de schoorsteenopening gedaan. Dus we kregen klachten van de bewoners van de flat dat ze in de winter hun cv niet meer aan konden doen. Omdat de takken de opening van de schoorsteen verstopten. Dus met de Haagse Vogelbescherming en met onze expert Martin van der Reep zijn we om tafel gaan zitten. En hij heeft een hele mooie constructie ontworpen, zodat de ooievaar daar dus veilig kan nestelen. Sterker nog, hij zit er warmpjes bij, want hij zit met zijn nestconstructie bovenop de schoorsteen. Maar die opening is vrij, dus de bewoners kunnen er gewoon nog ook in de winter warmpjes bij zitten. Dus het is win-win. De ooievaar kan daar goed nestelen en de mensen hebben toch geen hinder van de takken. Waarom willen jullie eigenlijk een wintertelling? Waarom doe je dat niet gewoon in de zomer? Dat doen we ook. We willen, omdat de ooievaar een trekvogel is... graag weten welk aandeel er in Nederland blijft... en welk aandeel daar wegtrekt. En uiteindelijk tellen we uiteraard ook straks... als het broedseizoen er weer is, het aantal ooievaars. Dus vandaar dat we mensen oproepen om als ze een ooievaar zien in het weekend... om dat dus te melden op de site van ooievaars.eu. Baba Yaga, de heks uit het album Of the Young van de Rus Peter Ilyich Tchaikovsky. Tchaikovsky, uitgevoerd door het Tasmaanse symfonieorkest onder leiding van Andrew Green. We kunnen het ons al bijna niet meer herinneren, maar de zomers van 2018, 19 en 2020 waren extreem droog. Swinters hebben daar natuurlijk geen last van, dus nu is het moment om de watervoorraden in de bodem aan te vullen. In de Achterhoek heeft het waterschap Rijn en IJssel daar een bijzonder plan voor bedacht. Ze willen moeder natuur een handje helpen. Rob Buiter heeft de laarzen aangetrokken en is gaan kijken. Mooi. Oh, er loopt al wat uit de slang. Heel bescheiden. Het is een hele lange slang. Met om de, 30 centimeter een tuutje. Oh, wacht even, er wordt nu even een kraan opengezet. Dan gaat hij wat harder spuiten. Dit is uw land? Nee, ja, ik ben de buurman. Ik ben ook een van de agraris die meedoet. Mijn naam is Jelge Zielhorst. En ja, hier in Vassel zijn we hier bezig met 5 locaties om deze proef op poten te zetten. Op uw land komt straks ook zo'n lange slang? We hebben hem toevallig al liggen. Het zijn eigenlijk 2 slangen. In het midden zit een T-stuk. 50 meter naar de ene kant, 50 meter naar de andere kant. Om de 30 centimeter een uitloop. En zoals u hoort en ziet, loopt het er heel mooi geleidelijk uit. Ja, het wordt wel een beetje een sopzooi straks. Ik weet niet, wanneer moeten de koeien er weer op? Nou, we gaan eerst bemesten in halverwege maart. Begin maart wordt er ongeveer bemest. Dus tot het bemesten wat hier bevloeit. En we gaan kijken welke percelen het aankunnen en wat de bergingscapaciteit is. Want dit loopt redelijk snel naar beneden. Hier loopt de grond in. Ja. Hier, we zitten in een heel kwetsbaar gebied hier. Vlakbij een drinkwaterwinning. En het grondwaterniveau is hier in de zomer vooral heel erg laag. En we proberen om in de winter zoveel mogelijk het water hier weer te bufferen. Om toch het grondwaterpeil weer op te krikken. En niet alleen voor de landbouw, maar ook voor de natuur. Voor de hele leefomgeving. Ja. En dat is best wel belangrijk. Het is eigenlijk een maatschappelijk probleem. Dan maakt u aanhalingstekentjes, maar het is toch echt een probleem? Niet eens zo tussen aanhalingstekens. Nee, klopt. We hebben natuurlijk gemerkt de afgelopen 3 jaar, dus 2018, 2019, 2020, was het hier extreem droog. Nou, in heel Nederland was het wel droog. Maar daar ondervonden wij wel de problemen van hier, hier in het gebied. Ja, en dan draaien we ons even om. Ja. Want daar, even kijken, hoe loopt de slang? Waar komt het precies vandaan? Nou, daar achter de stal staat een pomp, een elektrische pomp. Dus we willen wel, qua duurzaamheid, denken we ook erin mee. Heel goed, op zonnepaneeltjes. Nou ja, gewoon elektriciteit en op de stal liggen zonnepanelen. Dus ja. Wat dat betreft is het redelijk CO2-neutraal. Nou, vanuit de pomp wordt water aangezogen vanuit een watergang. Dus het komt gewoon uit de sloot, zeg maar? Het komt uit de sloot, ja. We hebben er niks aan als wij rond gaan pompen. Dus het water moet wel van elders komen. Via de infiltratiesloot. En in dat slootwater, dat is gewoon regenwater wat de afgelopen maanden is gevallen? Het is eigenlijk overtollige neerslag, wat buiten ons gebied valt. En wij liggen beneden strooms, dus Kunnen jullie er mooi van profiteren nu? Ja. Nou ja, profiteren. Ja, ik denk dat we het hier hard nodig hebben. En dan soppen we ook even richting de mensen van het waterschap die er ook bij staan. Peter Schrijver, dagelijks bestuurslid bij Waterschap Rijn-IJssel. Daniel Nieuwenhuis, medewerker bij het waterschap Rijn-IJssel. Jullie hebben dit plan bedacht, mag ik dat zo zeggen? Samen met alle partners in dit gebied. Er zijn nu allerlei maatregelen aan het bedenken hoe we in de winterperiode, als we neerslagoverschot hebben, om dat zoveel mogelijk te kunnen bufferen in dit gebied, om in het voorjaar en in de zomer weer te kunnen gebruiken. Nou, dat doen we onder andere door onze slootpijlen op een maximaal niveau te zetten en om water in te laten in dit gebied. Want dat is eigenlijk niet genoeg, want die sloten, nou ja, dat oppervlakte daarvan, dat is relatief beperkt om water te infiltreren. Dus we zoeken een grotere infiltratiecapaciteit. En dat doen we onder andere door in dit soort weilanden, zeg maar, het horizontale oppervlak te gebruiken. En met slangen dat water heel langzaam te laten infiltreren. Maar dan kijk ik ook even naar de technische man, want we zitten hier op de zandgrond. Is dit niet als de wiedenweerga meteen weer verdwenen naar de diepe ondergrond? Ja, dat klopt. Dat gedrag vertoont de hoge zandgrond wel. Een beetje lastig, hè? Ja, dat is lastig, maar je kunt er ook dankbaar gebruik van maken. Want de bedoeling is om het hoge zandgronden zoveel mogelijk aan te vullen in de grondwatervoorraad. Afgelopen jaar hadden we al onderzoek gedaan, wat kleinschalige. En het toonde aan dat er potentie zat om een aantal 20 tot 30 centimeter verhoging al te realiseren in 2 weken tijd uitvoering. Maar hoe diep zit het normaal gesproken hier? Nou ja, vandaag waar we staan zit die ongeveer op 2 meter onder maaiveld. Alleen het maaiveld is hier wel aanzienlijk hoger. En we hebben een heel mooi weer gehad afgelopen jaar. 2021 was nat, maar wel heel groeizaam. De winter is heel gunstig gezind, dus de aanvulling is heel goed. Echter, als het droog voorjaar wordt, dan wordt het hier heel kwetsbaar. En daar zijn ze hiervan bewust dat uiteindelijk toch heel goed mogelijk is in de winterdag, ondanks een nat jaar, toch nog meer aan te vullen als dat het gebruikelijk is via de lucht. En met deze slang die dus nu water staat te spuwen over dit weiland, hoeveel kun je er dan bijzetten bij die grondwaterstand? Nou ja, we hebben afgelopen jaar indicatie gekregen, dus tussen de 20 en 30 centimeter verhoging in 2 weken tijd. Deze proef op een grotere schaal, om en bij 20 hectare in de onderzoeksomvang, willen we volgen hoe effectief is dat. Dus hoeveel aanvulling is dat? Nou, dat gaan we dus meten. En hopelijk kunnen we daar mooie resultaten over terug laten zien. Ja. Maar nogmaals, we zitten hier dus inderdaad op de zandgronden. Ja. Ik kan me voorstellen dat zo'n strategie op de veengrond, wat echt een spons is, dat het dan helemaal interessant is om het aan te vullen. Ja, volgens mij gebeurt dat ten dele al, omdat ze daar de slooppeilen hoog houden. Nou, hier is dat vrij moeilijk en brengen we het water op de plekken waar het kwetsbaar kan zijn. En ja, je ziet dat gewoon werkt. In de bedrijfsvoering, in het belang, hebben ze daar geen belemmering in. En dan maken we dankbaar gebruik van deze periode. En dan komt toch ook altijd even de Hollandse vraag, misschien aan de bestuurder. Wat kost dit hele verhaal nou? Ja, kijk, deze opzet, en hier doen we ook heel veel meten en monitoren. Dus dit kost echt wel wat extra geld. Maar als je het gewoon in een praktijksituatie bekijkt, valt het reuze mee. Zoals je kunt zien, het zijn hele simpele slangen. Het is een systeem wat met hele lage druk werkt. Dus er is relatief weinig energie voor nodig. Het is een heel flexibel systeem. Je kunt het overal zo neerleggen en uitrollen. Dus vergeleken met beregenen bijvoorbeeld, waar onder hoge drukken gewerkt wordt, is dit een relatief goedkoop systeem. Ja, in deze tijd van het jaar is het water, nou ja, bijna gratis, hè? Daarom. Water is nu volop beschikbaar. Dus het is een kwestie van een pomp en dan het liefst een elektropomp er neerzetten. En wat slangen uitrollen. En je kunt het eigenlijk overal toepassen. Dus een relatief simpele, goedkope maatregel. Als we het hebben over grondwaterstandverhogingen, dan doen we dat ten behoeve van meerdere functies. Voor de garagefunctie, maar ook voor de natuurfunctie. Want al die functies hebben echt forse schade ondervonden in die 3 extreme droge jaren. Op agrarische percelen kun je dit soort systemen goed toepassen. Maar in natuurgebieden, daar kiezen we vaak voor meer ingrijpende maatregelen. En proberen we ook structureel die grondwaterstand te verhogen. Door stuwen aan te leggen bijvoorbeeld? Door stuwen aan te leggen, maar ook om percelen af te graven. De stroming van het water omgeleid. En daar zien we fantastische effecten van. Ja, dat is natuurlijk met alle goede ideeën. Waarom hebben we dit nou niet eerder bedacht? Nou, het is in die zin niet helemaal nieuw. We zijn met Vroege Vogels vorig jaar ook op Lankheet, het landgoed, geweest. Daar liggen die systemen van oudsher al. En dat is allemaal weer opnieuw aangelegd daar. Heel kleinschalig. Maar het is een systeem wat vroeger ook al toegepast werd. Je zegt dus eigenlijk, het is een heruitvinden van een oud systeem. Ja, op een moderne wijze met nieuwe technieken in de moderne landbouw een systeem toepassen wat ze vroeger ook al bedacht hadden. Maar de hele lange termijn is in ieder geval duidelijk dat dit soort droge zomers, zoals we gehad hebben de afgelopen jaren, dat alleen maar vaker voor gaat komen. Ja, vaker en gewoon continu, inderdaad. Dus ja. daarvoor is het belangrijk om daar op voorbereid te zijn en voldoende water gespaard hebben en efficiënt omgezet hebben in het gebied. U hoorde het derde deel, het Allegro ma moderato uit de 10e symfonie in G groot van Jiri Antonin Benda, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest onder leiding van Christian Benda. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, het is heel erg fijn dat u zoveel belt met onze Venolijn. Al uw eerste en laatstelingen en andere mooie avonturen in de natuur. Blijf dat doen, hè. 035-6711-338. Nico Zwanenburg uit Dronten. Vanmorgen hoorde ik in de beplantingstrook van Dronten de eerste volle voorjaarszang van een winterkoning en twee hegemussen. Jannie Lenstra uit Wolvenga zag ik voor het eerst de sneeuwtrakjes open. De knoppen waren er allemaal vandaag voor het eerst lekker open. Wat een mooi gezicht weer. Yvonne Hesterman in Utrecht. Vanmorgen zag ik op mijn wandeling langs Fort Blauwkapel te Utrecht in de Fortgracht de hofmakerij van twee Vuten. Dat was prachtig om te zien. Sjorskamp Neres, Ede. Een beetje lente, midden in de winter. Zaterdag, het was nog flink koud en guur, rook ik voor het eerst de zoete geur van de laurier in onze voortuin. De sierlijke witte bloempjes staan al open naast glimmend zwarte besjes en glanzend groene blaadjes. En woensdag markeert mannetje Pimpelmees met zijn typische zweefvlucht zijn voorkeursnestkastje in de achtertuin. Gerry van der Avoort, bij het lopen van mijn bruggetjes in Rotterdam zie ik op de kademuren van de boompjes tussen de stenen smaragdsteeltjes bloeien. En daar word ik dan weer helemaal vrolijk van. Sarah Humphrey uit Sassenheim. Op zondag hoorde ik mijn eerste roffelende grote bonte specht van het jaar in het park hier in Sassenheim. Ilia Neudekker in Spierdijk. Daar waren we allemaal aan het werk op ons erf. En daar zagen we een bloeiende hazelaar. Wat mij betreft wel een hele vroege. Met Dick Bos, afgelopen zondag was ik in het Silvretta-gebied in Zwitserland. En was ik aan het tourskiën. En wij werden met een groep verrast door een prachtige juweel uit Gods schepping. Een lammegier. En je kon dat snorretje bij zijn snavel gewoon zien zitten. En wij gingen even kijken of er nog wat te halen viel. Maar goed, er waren nog levend. Geen skeletten, dus dat was pech voor hem. Maar wij konden wel van de prachtige beest genieten. Schitterend om te zien. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Op bezoek bij een vriendin zagen wij in een van de bomen voor het huis ineens twee boomkruipers actief. Dat was dubbel genieten van de natuur in de stad. Met Francine uit Zaandam. Vanmorgen had ik eerstelingen in de tuin. De camelia bloeit, een vlinder in het fietsenhokje en een roodborst. Plus twee mussen. En mussen die heb ik al in geen jaren gezien. Het was een vrolijke dag. Met Anita Groeneveld. Wij wonen heel noordelijk in het Waddengebied bij Pieterburen. En we zien een groene specht in onze achtertuin. Die hebben we eerder nog niet gezien. Er zat een hele poos in de grond te vroeten op zoek naar mieren. En we laten dat die helemaal niet zoveel voorkomt bij ons. Ja, dat is een mooie waarneming, groene specht. En met al die andere waarnemingen zijn we ook erg blij. Hè? Dus blijf ons bellen 035-6711-338. En als het u lukt een mooi natuurgeluid zelf op te nemen, stuur ons dat dan ook toe, want dan komt dat terecht in onze uitzending. Vinden we leuk. Het is een van de grootste opdrachten van het nieuwe kabinet. Zorgen dat de landbouw en de natuur in Nederland weer wat meer in evenwicht komen. En dat is precies waar mijn volgende gast zich de komende jaren mee bezig gaat houden. Ellen Weerman is sinds enkele weken lector klimaatrobuuste landschappen aan het Nederlands Instituut voor Ecologie en de HAS Hogeschool. Ellen, goedemorgen. Luistert het kabinet wel eens naar de HAS en het NIO? Hebben ze korte lijntjes? Mooie vraag. Nee, dat weten we nog niet. We zijn net begonnen, dus ik hoop in de toekomst wel. Maar wat u zei, we zijn net begonnen. Dus het onderzoek moet nog gaan beginnen. We zijn er wel een paar jaar bezig op het gebied van klimaatrobuuste landbouw, landschappen. Dus ik hoop in de toekomst wel dat ze zeker gaan luisteren. Ja. Zelf, nog eens even een studiedagje, even terug naar school, even naar je luisteren. Dat zou mooi dat zijn. Zou mooi zijn. Ja. Leg nog eens uit, wat is een klimaatrobuust landschap? Ja, nou, je kan het op verschillende manieren opvatten. Maar zoals wij het willen onderzoeken, is dat het vooral het grondwatersysteem of het watersysteem weer hersteld wordt. Zoals het een aantal, de jaren 70 was of iets eerder. Dat de grondwaterstanden omhoog gaan. Dus dat de natuur en de landbouw genoeg water hebben. Want wat er nu gebeurt, de beken zijn rechtgetrokken. Water wordt zo snel mogelijk afgevoerd. Het water voor de landbouw moet vooral laag staan. Dat betekent dat een waterdruppel in een paar dagen, als hij valt in Nederland, is hij in een paar dagen met de grote rivieren meegevoerd naar de zee. En dan zijn we hem kwijt. Zijn we hem kwijt, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk willen zorgen dat die waterdruppel heel lang vast wordt gehouden in de gebieden waar hij valt, zodat het water ook beschikbaar is in drogere periodes. Dus dat vraagt een verandering van het watersysteem, maar tegelijkertijd ook een verandering van het landgebruik, zowel natuur als landbouw. Ja, want er is natuurlijk een spanningsveld. Boeren willen vroeg in het jaar het land op kunnen met hun zware machines om voedsel te produceren, van alles te doen. En willen ze niet enorme zompige velden waar wij nu op uitkijken. Ja, prachtig voor de natuur. We zien de grote zilverreiger aan het eind staan. Maar hier zakt een boer na 5 meter zakt hij weg met in de prut. Ja, precies. Dus hij wil het niet te nat. Maar voor de natuur, zeg je, willen we het eigenlijk wel te droog. Ja, ja, precies. Ja, ja. Dus nou, dat is vind ik zelf een heel mooi spanningsveld. Een oplossing die je daarvoor kan aandragen is een verandering van de teelten die je doet op zo'n grond. Het is inderdaad supermooi supermooi natuurgebied wat we nu zien. We zagen net ook al een zagebek zwemmen. Dus ja, dat is echt onwijs mooi. Maar het is ook tegelijkertijd heel duur. Want de agrarie die hier zat is, ik weet het niet hoor, maar uitgekocht. Of het heeft veel tijd en geld gekost. Maar zo'n agrarie zou ook over kunnen stappen op een andere teelt. Wat je ziet hier al riet groeien. Die zou riet kunnen telen of listdodders of andere gewassen. En daar is een verdienmodel van maken. Dus daar zijn we nu onderzoek naar aan het doen. Dus om niet heel simpel gezegd, we moeten meer natuur en minder boeren. Maar de oplossing is in meer natuur in boerengebieden. Precies. De dingen gewoon hand in hand laten gaan, combineren. Ja, ja, ja, en ook andersom, meer landbouw in natuurgebied en andersom. Zodat het meer samen gaat en dat er meer een flexibele of een soepele overgang tussen natuur en landbouw komt uiteindelijk. Want wat je vaak aan die randgebieden van natte natuurgebieden ziet, is dat die grondwaterstanden omhoog gaan. En percelen die daarnaast liggen, dat zijn vooral landbouwpercelen. En daar heb je dat dilemma dat de landbouwer wil dat zijn grond droog is. Dus daar zit dat spanningsveld. En daarom zijn we inderdaad aan het onderzoeken of we klimaatrobuuste landbouw noemen we dat dan. Of we dat kunnen telen wat daarvoor nodig is om die agrariër dat... Ja. Landbouw die wat natter mag zijn. Ja. En wat gaan we daar dan allemaal verbouwen? Oh, nou, dat kan van alles zijn. Het ligt een beetje aan de grondwater of aan de waterkwaliteit. Die is vaak heel eutroof, dus heel veel voedingsstoffen. Want het is een oude landbouwgrond vaak. Dat zie je hier ook. Veel grassen komen er nog door. Maar de riet kan, wat ik zei, listdodder, de sigarenplant met die grote sigarenpluimen kan heel goed. Valt dat makkelijk? Is dat een makkelijk product? Het wordt ook als onkruid genoemd, dus het is op zich gaat het redelijk makkelijk als het eenmaal er staat. Er zijn nu heel veel proeven, heel veel pilotproeven van granen in het veeweidegebied, waar de grondwaterstanden ook omhoog moeten tegen de bodemdaling. En ook in Brabant hebben we daar een mooi proefveld voor. Die grondwaterstanden gaan omhoog. En als het er eenmaal staat, dan blijft het redelijk goed staan, is het idee. Maar de ganse verraad in het begin is nog wel eens een dingetje. Ja. Als de jonge plantjes zijn natuurlijk lekker vers. Dus en een listdodder, wat is het nou? Ja, je kent zo'n piek met een sigaar erop. Maar wat is het nou? Is het nou een rietsoort? Of is het, wat is het eigenlijk? Het is een dodder, een zeggensoort, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet precies onder welke familie het valt. Maar het groeit vooral langs de gesloten kanten. Ja. Dus het is gewoon een natte soort. Ja, ik zag hem hier niet tussen staan. Maar nou, we hadden ze hier, voordat hier enorm gegraven en gedaan is. Overigens is het verschrikkelijk mooi geworden. Maar toen hadden we hier heel veel van die sigaren staan. Ja. En die ben ik nu even kwijt. Je ziet ze langs de kant, denk ik, liggen. Dat ziet de luisteraar niet. Maar langs de kant denk ik dat het inderdaad dat het ligt. Maar wat kun je daar dan mee? Dan heb je een heel veld met van die stengels met die sigaren. En dan? Die kun je oogsten. Vooral dit is de mooie oogsttijd. Want wat de plant doet, is wat eigenlijk alle planten en ook de bomen doen. Hè, die zorgen dat de nutriënten nu uit hun bladeren gaan. Dus dat zit nu in de bodem. Dus dan krijg je in de bodem nu heel veel nutriënten in de wortels van zo'n plant. Ook van riet. Want zo'n plant die doet uit veiligheid in de winter, trekt hij zijn voedingsstoffen terug. En dat gaat in wortels en knollen en zit precies, onder de grond. Ja. Ja, dat slaat hij op voor het volgend voorjaar. Dus nu zijn de planten heel erg droog. Dus je hebt vaak zie je van die dorre bladeren eigenlijk, wat niet heel mooi is om te zien. Mm-hmm. Maar dat zou je kunnen oogsten. Er zijn speciale oogstmachines voor met dikke rupsbanden dan. En dat kun je gebruiken voor biobased materialen. Dus materialen die in isolatieplaten zitten of isolatiemateriaal van huizen. Dus dan sla je in die manier CO2 op. En zijn dat die stengels of zijn dat die sigaren? Het zijn vooral de stengels, ja. Ah, ja. Ja, en de sigaren zou je kunnen gebruiken voor voedsel voor mijten. Maar dat is een hele niche-markt, dus dat is nog niet rendabel. Voedsel voor mijten? Ja, mijten die gebruikt worden in de biologische bestrijding. Dus in de kassen. Okay. Ja. Daar moeten ze mijten kweken om vervolgens de mijten weer los te laten in de kassen die dan de luizen bestrijden, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dat is nog een niche. Dat is een hele niche-markt, ja. Maar er zitten nu boeren mee te luisteren. En die hebben een bedrijf in mais of in wat dan ook. En die horen jou dan over sigaren die ze moeten gaan oogsten. En er zullen er zijn die denken, ja, wat is dit nou toch weer voor? Wat komt tot nu toch weer op ons bord? We moeten al zoveel en nou komt Ellen weer met sigaren kweken. Is dit een verdienmodel voor een boer? Ja, hele goede vraag. Ja, ik zeg ook niet dat moet natuurlijk. Nee, we willen gewoon kijken optie. Van wat is er allemaal mogelijk voor die agrariër. Ja. Wat is er mogelijk voor als een land natter wordt? Want vaak hebben ze daar ook geen zeggenschap over. Dan wordt het gewoon opgedragen van het land wordt natter. Ja, je gaat weg of je... Ja, dat is eigenlijk hebben ze geen keus. Ze proberen ze ook een keus te geven om te kijken wat er mogelijk is. Wat was je vraag? Is dit een verdienmodel? Kan een boer hier, als hij afscheid neemt van zijn bieten of zijn mais of zijn weet ik veel wat... Ja. Dat is nog in onderzoek. De meeste onderzoeken die nu zeggen, of die het hebben onderzocht, zeggen nog net niet. Het hangt er een beetje tegenaan. Het is altijd de vraag van wat kost het om het te verbouwen en wat levert het op, hè? En is er genoeg markt voor? Is er genoeg markt voor, inderdaad. Ja. En de markt voor de duurzame bouwmateriaal, die is nog niet heel groot, maar die is wel enorm groeiende. Dus het is een beetje het kip of ei verhaal nu. Er is te weinig aanvoer. Er is wel vraag, maar te weinig aanvoer. Dus ja, dan stapt niemand over. Nee. Dus ja, het is een beetje op een kantelpunt op het moment, heb ik het gevoel. Moet nog aangezwengeld worden. Ja. En dat kan heel goed, hè, want in het nieuwe regeerakkoord staan dat er carbon credits, dus als je koolstof vastlegt, dat je dan carbon credits kan krijgen. Dus daar subsidies voor zou kunnen krijgen. Of dat het doorkomt, dat weet ik natuurlijk nog niet. Ja. Maar dat zou een hele goede manier zijn om het verdienmodel draaiende te krijgen en zo op te kunnen schalen. Want nu is het vooral nog proefvelden. Er zijn enkele iets grotere velden aangelegd. Maar uiteindelijk moet dat meer worden om rendabel te kunnen zijn. Ja. En noem nog eens wat natte landbouwproducten. Ik zei riet, zei ik al. Voor het dak kun je dat gebruiken of ook biobased materialen. Veenmos wordt nog niet heel veel geteeld in Nederland, maar in Duitsland wel veel. En wat doen we daar dan mee? Kerststukjes maken? Ja, precies. Potgrond. Per kerststukjes ook, maar potgrond wordt het heel veel voor gebruikt. En nu worden hele veengebieden in Oost-Europa afgegraven. Dus dat is natuurlijk een enorm ecologische ramp. Ja. Terwijl als je het zelf zou kunnen telen, zou dat beter zijn. Maar daar heb je wel veel ruimte voor nodig. Dus ik vraag mezelf af of dat in Nederland überhaupt mogelijk is. Maar het is maar een van de opties die soms wordt genoemd. Legt wel heel veel CO2 vast, toch? Ook, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ik had hier ook nog op mijn lijst zwarte els. Oh, bossen. Ja, zou ook nog kunnen. Ja, bomen. Ja, want zwarte els staat vaak met zijn voetjes graag in nat water. Dus dat zou je ook kunnen telen. Ook weer om vast te leggen als hout. Ja, en houtproductie. Dat draagt ook bij aan de bossenstrategie uiteindelijk. Hè? Want we willen meer bossen, we willen meer bomen. Dus dat zou misschien ook een optie kunnen zijn. Ja. Nieuwe minister van Landbouw, Henk Staghouwer, die stuurde deze week een brandbrief naar de Tweede Kamer over de slechte waterkwaliteit in Nederland. We hoorden daar net al, jij zei er ook iets over. Ja, hoe slecht is die waterkwaliteit? Ja, die is niet zo best, nee. Nee, heel veel oppervlaktewater die voldoen nog niet aan de kaderrichtlijn waternormen. Dus dat zijn eigenlijk de normen die gesteld zijn voor om een goede kwaliteit water. Dus ook een goede ecologische kwaliteit door Europa, te krijgen. Hè? Ja, precies. Ja. Europese normen. En ik weet niet hoeveel procent, maar heel veel wateren voldoen daar nog niet aan in Nederland. En ik kan me voorstellen als je een soort van mozaïek krijgt van het landschap van landbouw en natuur, dat elkaar kan versterken. Dat is eigenlijk wat we ook willen onderzoeken, dat je ook die waterkwaliteit daarmee een boost kan geven. Ja. Wat zijn nou de belangrijkste onderzoekspunten? Want je bent lector, dus je gaat lesgeven, maar je gaat ook onderzoek doen. Ja. Het is een beetje van beide. Ik zit dan bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dat is vooral heel veel fundamenteel onderzoek. En bij de Has Hogeschool, dus dat is de praktijk. Dus ik ga tussen fundamenteel en praktijk een beetje balanceren. Wat ik heel leuk vind. Omdat uiteindelijk moet het bij die agrarie of die natuurbeheerder moet de kennis terechtkomen. En hoe ze kunnen handelen. En wat we vooral willen doen is in de eerste instantie kijken wat is er überhaupt mogelijk in Nederland. Want we zitten hier in een laagveegebied. We werken veel in Brabant, in zandgebieden waar net ook de rapportage van was. Dus dat is totaal verschillend wat je daar kan. Maar wat is er überhaupt mogelijk? Welke kennis ontbreekt er nog? En we willen kijken van, wat doet dat met het landgebruik? Dus hoe kunnen we die agrariër, de natuurbeheerder, hoe kunnen we die samen brengen eigenlijk? Daar zijn we ook wel een beetje mee misschien bezig. Misschien wel de agrariër ook meer en meer natuurbeheerder laten worden. Precies, ja. En de natuurbeheerder en daar ook voor meer betalen. Absoluut. Ja, dat is denk ik uiteindelijk de crux. Dus daar moeten we wel heen. Maar daar is uiteindelijk ook weer kennis voor nodig om te laten zien hoe goed die agrariër, als die op natte landbouw zou overstappen, wat die voor de omgeving doet. Dus dat die voor een betere waterkwaliteit zorgt, maar ook voor een betere biodiversiteit, wat erbij vast bij aanhangt. Ja. Dus, ja. Spannend hoor. En zijn er veel studenten die dat, die kant op gaan? Best wel. Ik zit bij de opleiding toegepaste biologie. Daar hebben we heel veel ecologen. Maar ecologen, dat zijn vaak de hardcore ecologen. Die vragen in het nader meer rondlopen, vogels kijken. Ja, en, er zitten, de Hals Hogeschool heeft ook de echte agrarische opleidingen. Dus echt de diehard agrarisch, om het zo te zeggen. En dat spanningsveld, dat is zeker aanwezig op de hogeschool. Dus dat is ook nog wel een ding voor mij om daar aan te werken. Ja, precies, om die samen te brengen. Want uiteindelijk zijn die studenten de toekomst natuurlijk. Want die moeten straks het boerenbedrijf runnen of het natuurgebied beheren. Dus spannend. Belangrijk ook. Ja, hartstikke belangrijk. Veel succes. Ja, dank u. En wie weet krijg je nog wel eens parlementariërs of kabinetsleden ik hoop het. In de klas. U hoorde Ellen Weerman, lector, de nieuwe lector Klimaatrobuuste Landschappen aan de Nederlands Instituut voor Ecologie, het NIO en de Has Hogeschool. Dank je wel. Ja. We gaan zo. We gaan eerst maar eens even schakelen met OVT, geschiedenis bij de VPRO. Julie Blusset. Julie, hallo, goedemorgen. Oh, die wordt gehaald. Nou, dan kan ik zeggen dat op Instagram van Vroege Vogels iedere maandag een nieuwe quiz verschijnt om uw natuurkennis te testen. Hou dus morgen weer de Instagram stories in de gaten. En is Julie er al of is ze nog steeds aan het rennen? Nee, ze rent nog daar door het radiohuis. Kan ik zeggen dat u ook op onze website een abonnementje kan nemen op onze Vroege Vogels nieuwsbrief. Krijgt u iedere week het laatste natuurnieuws in de mailbox en de mooiste foto's. Nou, Julie, ben je er al of niet? Ja, ik ben er al, sorry. Oh, daar ben je. Nou, je hebt nog 20 seconden. Wat gaan jullie doen? We gaan het hebben over Anne Frank, het grote nieuws daarover. Hoe moeten we dat nou op waarde schatten? En we gaan het hebben over orientalisme, klassieker. Eindelijk voor het eerst naar het Nederlands vertaald. Met een groot bewonderaar Gaan we het daarover hebben. Dankjewel. Wij gaan luisteren. Tot. Dag. NPO Radio 1. NPO Radio 1. Net als een elastiekje, en als dat te lang uitgerekt blijft, dan knapt het uiteindelijk. 2 jaar corona is ook in ons hoofd gaan zitten. Het draait constant door. Eigenlijk gewoon al 2 jaar. Het is doodvermoeiend. Steeds meer mensen zijn angstig, somber of verslaafd. Ik merkte dat ik heel erg ongelukkig was. En dan ga je het nog meer gebruiken. Ga naar je podcast-app en luister De Psychische Pandemie. Mensen durven niet de deur uit. Mensen gaan niet de deur uit. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1... over de mentale gevolgen van corona. Ik zie echt wel de mentale klappen die ze ervangen. De Psychische Pandemie. Wie luistert, weet meer. Zeg, klopt het dat je nu meer subsidie krijgt als je je huis laat isoleren? Jazeker, mevrouw. De Rijksoverheid biedt vanaf 1 januari gemiddeld 30% subsidie bij 2 isolatiemaatregelen. Dus ook voor mijn ramen? Inderdaad. Kijk, dit raam heeft dubbelglas. Als u dit vervangt door HR++ glas en dan bijvoorbeeld ook de vloer laat isoleren, krijgt u zo'n 30% subsidie. Kijk wat er voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl. Iedereen doet wat. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. MoveMove.com, powered by Multitankcard.